uraim! Balázsék! A Rádió Egyen indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Gyerekek, cudar ez a hétfő. Sziasztok, jó reggelt, az. Időjárás szempontjából. Hát és még cudarabb lesz. Tehát, hogy sajnos, kabátok azzal tudjuk magunkat vigasztani, hogy a szerdán már mínuszok vannak elég erőteljesen. Ja, akkor már nem eső fog esni, hanem nem, hó, tök jó. Nem, már esőt egyébként hó. A kékesen már esőt egy picike. Nézted a webcamet, gondoltam rá, amikor olvastam. Már megannyit vagy egyébként, ahogy olvastam. Hogy netto 8-10 órát eltöltöttél azzal, hogy vámolod a webcamet. Nézd, nézd, anya, ott egy az biztos, hogy nem egy toll. Valakinek kiszakadt a tollka. Hát igen, hát és szerdán még cudarabb lesz. Szerdán még cudarabb lesz, de most ez egy jeges északi szél, ez nem tett jót. Nem, meg ráadásul a kocsimnak. Eső. Ó, szegény. Nem éreztem belőle semmit, mert garázsba szálltam, mert hál' Isten, ilyenkor mindig elmormolok egy halkimát, de azért éreztem éjszaka, mert verte. Verte az ablakot rendesen. Ja, hát nálunk már csak ennyi van. Nálunk már csak a szél veri az ablakot. Mindegy. Ennyi van. Legalább valami van. Az ernyőmet is elhagytam. Az ernyőmet. Kitépte a szelet, aha. A kezedbe valami fúvallat? Nem, szerintem ott hagytam, hogy én az éjszakai járatot letettem magam mellé, aztán ott is maradt, hát vagy innen lopta el valaki, nem tudom, de inkább szerintem az előbbi lehetett. Úgyhogy valaki nagyon fog örülni, gondold el azt, hogy jót tettél valakivel. De Feri nem volt ott, hiszem, hogy legalább 1150 forint volt. Jó, értem, de egyszer legyél nagy lelkű, érted. Nem, valaki örülnék, remélem jó helyre került. Azt mondja, hogy ú, de jó, van egy esernyőm. Na? Hát, mindegy. Kíváncsi lennék egyébként, hogy a BKK-nak, vagy a BKV-nek a tulajdonában hány ilyen esernyő lehet ebben a pillanatban, amit valaki valamikor ott hagyott. Ilyen találtárgyakosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztályosztály Igen, ahelyett, hogy osztogatnák. Ilyenkor fogja meg valaki, vigye ki. Szerintem szükség lesz rá majd, miközben majd áldogálnak a megállóban, és várják a metropótlobuszt. És a találás az PTK, tanultam. Igen? Igen. Igen. Az polgári törvénykönyv, de ez nem büntető. Találás, jogcímszó alatt, ebből neki talán még feleltem is. Ja, a találás az azt jelenti a PTK szerint, hogy egy évig neked mindent meg kell tenned, és keresned a tulajdonost, és egy év után hát átszáll a tulajdoni jog, ha jól tudom, hát most PTK már régen volt, de bizonyos ideig őrizned kell, és minden megtenni annak érdekében, hogy megvegyen a tulajdonos. Hát ha mindent megtettél, és eltelt egy időintervallum, aztán egy évig szabályozza a PTK, akkor lehet a tiéd. Aha. Találok egy aranytömböt, és így halkan, nem a tiéd, ugye nem, egy év múlva az enyém? Hogy azt hiszem, hogy az enyém. A találás címszó alatt igen, de hát az azt hiszem egy év. Aha. Ha nem változott a PTK, de már nagyon régen ott nem tudom. Ha mindjárt most már kíváncsi, hogy elolvasom. Én azzal kezdeném, hogy egy évvel ezelőtt egy év találtam egyet, csak elfelejtettem. Igen, igen. Igen, pont kerestem, egy éve találkoztam, mint de... zsákpénzt 1 millió forinttal. Ez mától az enyém. Na mindegy. Ja, belekezdtem, de mindenképpen végig szeretném mondani, mert most volt az első ilyen komolyabb tapasztalatom. Hétvégén utazhattam. Végre annyira örülök neki. Metropótla autóbusszal. Hát srácok, dicsértük a rendszert, úgy egész héten megmondtuk, hogy azért nincsenek komoly problémák, de amikor egy megálló után, tehát Kőbenyakispest a végállomása, ugye, ennek a Metropótrom autóbuszjáratnak, és a határúton felszállsz, és már alig tudsz felszállni, és irgalmatlan sok ember, iszonyatos tülekedés szombaton délután, mikor olyan 2-3 magasságában, én el nem tudom képzelni, hogy milyen lehet, amikor valaki Kőbenyakispestről Újpest városközpontba tart Metropótla autóbusszal, hát és erre számíthatunk most elég hosszú időn keresztül. Ez volt az első három hétvége, nem? Nem, szerintem már volt. Mert ugye az van, hogy hétközben működik ez a szakasz a metrónak, igen, de hétvégére az egészet leállítják. Igen, hát illetve a leheltérig. Hogy a leheltérig működik, igen, és onnantól kezdve pedig autóbusz szal lehet tovább menni. És akkor mi van, metróztál és szívtál? Nem, metróztál, mert nincsen busz. És? Hát, fürtökben lógna? Rettenetesen sokan voltak. Csak a hétvége? Nagyon, igen, szombat. Metró? Szombat olyan délután. Nem, busz, autóbusz, nem? Metropótló autóbusz. De a hétvégén most volt. Most hétvégén? Igen. Most te voltál? Én. Rokon volt? Voltam. És sokan voltak. Jó. Úgyhogy... Tudod, hogy kell egy kis idő, amíg leír a kávé. Figyelj, kemény volt. Kemény volt. Mondom, el sem tudom képzelni, hogy milyen lett, amikor így végigmegy rajta az ember. Lehet, hogy hétközben több járatot indítanak. Nem, mert senki nem. Figyelj, azzal nem volt gond. Tehát, aha, hogy, csak hogy sokan hogy voltak rajta. Igen, hogy iszonyatosan sokan voltak, és hogy hiába jöttek egymás után, teszem 4 percen, nem is tudom pontosan, hogy mennyi időnként egyébként járnak, azzal nem volt semmiféle probléma. De hát ettől függetlenül fürtökbe lógtak mindenhol az emberek. Nagyon kemény volt. Na ne tessék közlekedni hétvégén, tessék pihengetni otthon. Hát hova megy a téma? Nagyon otthon. Nyilván a békákkal is. Ami nyomokban sétányon. Nyomokban Bud Spencert is tartalmaz. Igen, mindenki más fanyag. Jó, volt az átadó ünnepség. Nem jut el odáig, hogy legyen egy köztéri szobra Magyarországon. Rengetegen voltak, figyeljetek, elképesztő sokan voltak, és hát a hátsó sorokba fértünk oda, a gyerekkel voltam, meg az egyik kis osztálytársával. Gyakorlatilag, ha nem lett volna kivetítő, nem látunk semmit az egészből. Spencer Hill, jó zenéje. Igen, persze. Ki mondta beszédet? Valaki mondta? Igen, Kárpáti Gyuri bácsi, háromszoros olimpiai bajnokunk, aki ugye személyesen ismerte, és állítása szerint a három legjobb barátja között tartotta számon Carlo Pedersolit, ő beszélt róla, hát eléggé. Így már könnyű, mert azt mondom, amit akar, érted? Én is azt mondhatom. Most már nincs, aki cáfolja. Te ráadásul azt sültös, hogy rá a fiatal. Én a fiatal Carlo Pedersoli vagyok. De miért hosszú a lett a szobor? Azt mondja meg nekem valaki. Volt hosszú volt. Ez egy konkrétan ugye egy film jelenetből lett kivéve, ez a nyerekcipelős rész, és megvolt, tehát hogy volt. Hát és nagyon érdekes volt azért tényleg látni, és sokszor azt gondoljuk, hogy ezek az emberek is számunkra jelentenek valamit, meg hogy számunkra ilyen mit tudom, ilyen romantikus emlékeket ébresztő, meg érzelmes dolog ez, de amikor látod a gyerekeket sírni a színpadon, Carlo Pedersoli gyerekeit, amikor úgy könnyek közt köszönik meg azt, hogy Magyarországon egy szórót állítanak az apjuk emlékének, és azt mondják, hogy így értették meg ebben a pillanatban, és most, hogy mit jelentett az emberek számára az édesapjuk, azért az. Igen, azért kell. Rá vannak csavarodva a gyerekek. Egyszer megnéztük, azt hiszem, a kincs, ami nincset, mert hogy apa mindig mondta, hogy hú, de milyen jó filmek voltak azok annak idején, megnézték a gyerekek, és itt tökre élvezik. Mind a kettő. Szomszéd. Még nem mertem nekik levetíteni, féltem, hogy megállnak a nők. Nem hinném. Ezért fölnőttem is valahogy, hogy a... Tényleg, tök jó, így szeretik, imádják. Én is szerettem egyébként, hát külön medűbe jövünk meg ezért. Óriásiak voltak ők ketten. Akkori fejjel, hát nyilván felnőtt fejjel, más ibbasztó. Hát tehát... most megnéz pont a kincs, ami nincs. Megnézed a kincs, ami nincs. És... olyan lassú, értem, azt a rohadt hidroplánt 5 percig mutatják, semmi nem történik. Így megy el a sziget fölött. Igen. Mondták, hogy hiányzik 4 perc a film, műcsej. Mutassa tovább a hidroplánt. Csináljuk valami ancsósat. Mutassatok 5 percig ezt valamit, aminek Gézából majdnem nem csinál. Nem, mesztelen nők. Ja, tényleg mesztelen nők nem lovagoltak keresztben a Vörös Katonák társaságában. Úgyhogy szerintem tökéletesen igaz rá az, amit ugye Mario Girotti, Terence Hill mondott, és amit rá is véstek, ugye a szobornak a talapzatára, hogy mi soha nem beszélgetünk. Szóval ez az ember, ez tényleg ilyen volt. Tehát, hogyha rá gondolsz, vagy a filmjére gondolsz, akkor mindig az jut az eszedbe, hogy szerethető. Tehát, hogy egyszerűen nem tudsz róla rosszat mondani, mert megláttad ezt a csávot, a képen is rögtön elkezdtél vigyorogni. Egyszerűen jól érezted magad a látványától. Mert hogy gyakorlatilag árad. Én is nagyon szerettem, mondom, szerintem ugyanakkor minden idők 50 legrosszabb színészében biztos, hogy benne van, de hogy közben így karriert csinálni, tehát ilyen barabunyó, jobbrabunyó, kis western, kis lövöldözés, kis izet, jó, ők ketten jók voltak egyébként tényleg, de hogy így hát azért szóval Terence se került nagyon soha semmi komoly szerep közelébe, de Európában talán, de hogy Amerikában azért nem nagyon, de emellett szeretetőek voltak. Nagyon, nagyon helyes, aranyos emberek. Láttam egy-két internetes portál szétszett őket, hogy miért írták rá, hogy Terence Hill, mikor az Giacomo, és akkor ha Bud Spencer, te Carlo Pedersoli néven van, akkor Terence Hill, miért nem Giacomo Girotti Giacomo néven van? Senki nem fogja tudni. Igen, szerintem is ezért. Tehát még a Carlo Pedersoli talán tudod, de a Giacomo Girotti Giacomót azt felejtsd el. Az bárki tudná. Jó, hát már nem tudtak mibe belekötni. Persze, tudod, hogy annak örültek volna igazából ezek a portálok, hogyha mondjuk hárman, öten lettek volna ott a szobrászművésszel, a rokonokkal és mindenkivel együtt, és leírhatták volna megint azt, hogy na, megint csináltak valakit, valamit a semminek, meg a senkinek, de hát pont az ellenkezőjére volt bizonyíték ez a felvétel. Meg azt, hogy onnan én is oda mentem, és egyszer nem hittem a szemenek, hogy mennyi ember van. Tehát, hogy ez ténylegesen érdekelte az embereket, a másik pedig az, hogy megint nem. Tehát, hogy egy olyan dologról van szó, amit nem valaki kitalált, hogy csináljunk valakinek, építsünk valakinek valamit, egy olyan tömegnek, ami nem létezik. Hanem a népek akarták, hogy legyen szobor. Így van, és meg is többen voltak, mint egy NBA-1-es meccs. Figyelj, minden ilyet üdvözle, lehet mondani egyébként. Mint egy komplet NBA-1 fordulóban mennyien voltak, most a hétvégi fordulóban meg kéne nézni, és lehet, hogy többen voltak a Bud Spencer szobor. Már vannak ahol 2000 ember is kint van, de ez nagyon ritka, szólt a tudósítás. Azt a minden segít. Gyerekek, megérjük. A további 16 ezer hely a stadionban egyelőre kihasználatlanul kong, de megoldjuk majd az üzemeltetést. Jött az aláírás. is. Van, azzal próbáljuk ide csábítani a népet, hogy szabad helyválasztás van, hiszen bárhova ülhetsz, mindenütt van hely. És holnap Costa Rica ellense lesznek túlságosan sokan. Ugye hallottad, hát nyilván, hogy az ultrák jelezték, hogy hát akkor köszönjük szépen, hogy 2017 nem a büszkeségével volt a magyar labdarúgás történetében, sőt ellenkezik, úgyhogy azt gondolják, hogy akkor ezt a meccset ők kihagynák. Costa Rica? Igen, Costa Rica ellen. Hát gyerekek, én megtöröm az átkot. Ki mész? Nem. Egyedül megy a kapu meg. Igen, ott állnál. Én teszek Costa Ricára. Én annyira kiábrándultam. Nem fog fizetni igazából. Hát, vagy alig hát, fog fizetni. Mert Costa Rica az esélyes. Ennyi szóval is. Hát azért ne felejtsük el, hogy itt az előző világbajnokság negyed döntőséről beszélünk, aki csak azért gyakorlatilag azt mondja, hogy egy 0-0-át játszott. Én ezt ezen büntető párbajban kaptak ki a későbbi bronzérmes hollandiát. Na, majd megnézem az occokat. Azért meglepődnék rajta. Ez az én bosszum. A magyar válogatott, hogy teszek ellenük. Válogatott szünet volt hétvégén, nem volt NB1 írja valaki. Tehát akkor nem voltak most többen a Bud Spencer. Akkor az előző heti NB1-es forduló többen voltak a Bud Spencer szoboráltadáson, mint az NB1-es fordulón. Van reklámja is egyébként a holnapi meccsnek. Igen? Igen, búcsúztassuk szépen az elmúlt érát, ma reggel hallottam. Hajrá, Costa Rica. Mi az Isten? Az elmúlt érát? Igen. Na végre kirúgják a válogatottat? Búcsúztassuk, és ünnepeljünk együtt. Valami ilyesmi volt a reklámban, így hallgattam. Mondjanak egy okot, amiért ünnepelhetnénk. De ezt a CRS-e lesz? A Costa Ricai labdarúgó szövetség? Lehet, hogy fizet ezt a hirdetést, mert ők valószínűleg szépen fogják ünnepelni. Hát majd meglátjuk, hogy mire megyünk Costa Rica C ellen. Mert hát valószínűleg azt fogják elküldeni. És azt hallottátok, hogy Luxemburg tartalékos válogatottal állt ki? Ez nem mondod. Ezt még hétvégén olvastam. Tartalék. Igen, hogy ők is teszteltek egy csomó mindenkit, és hogy ilyen már tartalék válogatott volt, tehát hogy nem dobták be forgatják a nagyágyukat. Forgatják bennünk a tört. A fáriás, nem mond hangosan. John Tovellit, meg Jakob Jonsson. Nem dobták be a két nagyágyút. Bele fognak kapaszkodni a magyar focisták. Tartalék, olvastam. Nem erre készültünk. Igen. Mi az eredeti válogatott. Ja, és nem nagy pályások, futsalosok voltak. Igen. Ezért kaptunk ki. Sosem játszottak még nagy pályán. Azért futottak egy, mert féltek. Olyan messze voltak a többi, hogy féltek. Gyere már közelebb, Józsikám. Azért futott ennyit a luxemburgi válogatott. Nem, valahol olvastam hétvégén még így bele. Futottam már, mondom, atya és te már első olvastam a cikket, mert ez dermesztő, hogy igen. Még rúgnak egyet rajtunk, tudod, hogy egyébként jó, ha tudja a magyar válogatott, hogy tartalékos volt. Hát és bekerültünk egy szűk elitbe. 5 olyan csapat van a világon, aki ugyanabban a naptárjében kapott ki Andorrától és Liechtensteintől. A 5 legjobban vagyunk. Igen, benne vagyunk az 5 legjobban. Történelmet írtunk. Illuszi csapat. Igen. Nagyon-nagyon jó. Mindegy. Hát szerintem most már érted, örüljünk annak, hogy vagy a kevesek között vagyunk. Mindegy, hogy miben, de legalább a kevesek között. Hát de legalább valami jó csapat vagyunk, igen. Costa Rica szorzója 3-1. Ne, az nem lehet. Az nem lehet. Ez túl soknak tűnik. A magyar válogatott szorzójának elhiszem 3-1-et. Na, mindjárt megnézzük majd. Jó. Szombaton Újpest központ, Kőbánya Kispest 1 óra volt a menetidő. Na, jó Isten. Tessék. De hát akkor az félig metró, félig busz Újpest központról Kőbányán. Nem, hétvégén. Hétvégén már nem is megy a metró. Ja, hétvégén végig busz. Éjszaka is leállítják, és hétvégén is leállítják. Azért egy ilyen tömött buszon 1 órát. Hú, de rég volt már. De azért azt nem irigylem. És fú, nem is hiányzik. Az nem. Na, azt megmondom őszintén, az nem. Azért az szívás, hogy fölszállsz 11-kor és 12-kor olyan vasvateringként leszállsz valahol Kőbányán. 2:55 és ott van Costa Ricára, gyerekek. Hát mi történik itt? Nem lehet. De az a handicapes csomagban, hogy ha az első félidőben rúgnak 3-at, és a második félidőben még 2-t, és kiállítanak egy magyart. És... Egyébként tényleg most itt nézem, azt mondja, hogy... Komolyan? Aha, barátságtalan válogatott mérkőzés Magyarország-Costa Rica. Na, és a magyarokra? 2:39. Costa Ricára meg 3:10. 3:10? Aha. A magyaroknak van jobb esélye ezen a mérkőzésen. Igen, azt igen. Írja a lap. Ne beszélj úgy róluk, mintha idegenek lennek a magyaroknak. Hát már lassan úgy érzem. Picit elidegenek. Fociban igen. Lassan úgy érzem, hogy direkt csinálják, hogy bosszantsanak. Jó, hát figyelj, hát akkor már csak az íze véget egy ilyen kis hétvégén. Valami nem. Én továbbra se hárolom el őket. Azt írom majd be, hogy mindkét csapat szerez gólt. Hát nem szép dolog, de én ezt most vállalom. Na jó van. Egyéb hétvégén minden oké. Ki nyerte a szárvasztár gyerekek? Én elaludtam a gyerekekkel, megmondom őszintén. Belenéztem az elejében. Jó volt, tetszett, rögtem. Nem azért, csak nem, én nem bírtam kívánni. És Rogert még megnéztem. Roger játszott éjszaka? Roger nem, Roger délután játszott. ATP Final. És? London. Na, ja. És a hülye kérdés, mi? Vicce, hát ez... Ma Nadal játszik, úgyhogy külön csapatban vannak. Hétvégén meg, ha minden igaz, találkoznak. Kizárja szépen vajon? Hát ez egy jó kérdés, ez egy jó kérdés. Nek nagy éve volt. Szerintem Roger behúzza ezt most. Tegnap nem láttam, mert még egy csepp világnapos kis történetem volt. Ja tényleg, volt. Te még mentél. Jó volt. Elmentél? Igen, elmentem. Elmentem, mert olyan sokan mondták le, hogy... Fölhívtok, hogy nem, hát ígéret szépen, meg ígértem nekünk, hogy ott voltam. Féltek, rengetegen voltak, jó kenyereseknek üzenem, meg kérték, hogy üzenjem meg, hogy milyen volt a cukormentes almás sütijük. Zseniális. Nektek is küldtek egy pár kis kenyérkét, ott vannak az asztalon, úgyhogy fogyasszátok egészséggel. Féltek, rendetegen voltak. Millenárosan rendezték meg, elképesztő volt. Én azért látom így évről évre, hogy hol fejlődik ez a rendezvény, brutálisan. Antonia Vitalába itt? Így van, mitem. Hoztam mind a két szép lábát, meg a szokásos 30 centis tűsarkú cipőit. Igen? Büntetett? Igen, magas sarkúban büntetett? Igen, mert ott álltam mellett a színpadon, és ugye a szellő nem volt ott, és többen így felvetettek a kérdést, elég sok nyugdíjas volt, hogy összemett ambosásban a szellő, és elég frusztráló Antonia mellett úgy állni, hogy közben egy 30 centis tűsarkú cipő van rajta. Igen, de legalább ő is kompenzál, ezt jól látni. Szellőnek több a haja, nem lehetett, hogy összekevertek. Hát, igen. Szurattál megnézetted a cukrot? Na és milyen? Testzsír százalékot. Milyen a koleszterined? A koleszterinem az egy picit magas. Picit magas. Valószínűleg a zsíros sajtok miatt, mert ugye, hát ezt mindenki tudja róla. A sok húsra nem lehet rá. Nem. A sajtok miatt testzsír százalékon, meg a testtömeg indexem az tökéletes, de a koleszterinem már van egy pici baj. Már benne vagy a korba, Baláska. Tudod, ez az érték is egy érdekes dolog. Már hogy? Hát, hogy ami alapján belőtték, hogy honnan magas. Azért ezen is vitatkoznak, hogy van egy elfogadott érték. De hogy azt egyszer valaki, mikor valaki belőtte. Hát ezt gondolom, sok ezer emberen tesztelték, mértek. Ez nem az van, hogy egy makkegészséges csávót ott lemértek, és azt mondták, hogy na, akkor ettől eddig jó. Hát azért annak egy ilyen nagy átlagnak kell lenni, amiben minden szórás belefér. Hát meg a koleszterinről is egyébként évről évre mindig így egyszer azt mondják, hogy hát az úr, akire lefigyel, hát nem érdekes. Jó koleszterin vagy rossz koleszterin? Nem tudom. Hogyne, van a jó koleszterin, meg a rossz, persze. Ez kettéke szerint, de nagyon sok természetes koleszterin csökkentő, vagy nehogy neki álljál majd így gyógyszerezni magad. Ja, nem, de mert ott a tanácsokat, ha kevesebb vörös húst, mondom, jó, ugye. Kevesebb vörös húst, több csirke, kevesebb marha, több bárány, kevesebb disznó, több kakas, kevesebb siketfajd, több hattyú. Mondtam neki, hogy egy általában ezekkel nem szokott probléma lenni, akkor mondták, hogy akkor nem tudom. Akkor következő. Na jó. Én pénteken este a városban voltam, megdöbbenve vettem észre, hogy elindult a karácsonyi vásár. El. Gyerekek, hát november közepén menjen már, most már ne legyünk szigorúak. Hát na. December, nem? Hát nem, már most azért november közepén már. Hát most már menjen. Mondjuk tudod, hogy tele volt? Egy gombos nem lehet. Fogjon a kürtös kalács 3000-ért, gyerekek. Meg a lángos 1200. Az gazdagodjanak, ja. A gazdagék. És lezárták. Bazilika? Nem, a Vörösmarty térnél voltam. Az indult, a bazilika szerintem még nem. És ilyen nagy beton tömbök vannak mindenütt, úgyhogy vigyáznak rá, a rendőr police felirat. Nem mondod rajta. Komolyan. Képzeld el a behajtó utcákból, hogyha mész ott a... Hát üdvözöljük. Az jó. A BRFK-t, a párhuzamos felső utca, nem tudom milyen neve ott a két hotel között, ahol el tudsz menni, onnan lehet bemenni a Vörösmartyra, és akkor ott ilyen nagyon helyes, szépen. Nagyon helyes, el kell tenni minden, mert tegyél, hát ezt nem is értem én, hogy nagyobb városokban ezt miért nem csinálják, hát az, hogy nem tudsz bemenni autóval. Bárki, aki fény kapna, nem tud bemenni a tömegbe. Ez rendben van szerintem. Na jó, úgy is beszélgettünk, még elmegyünk egy picit hírezni, jó reklámozni, aki játszana, játszom velünk, jelentkezzetek játékra. Mindent elmondtunk, jövünk a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék. Itt vagyunk, 6 óra után, 45 perccel, 3-4-7 vajánlom mindenkinek. Hát, igen, indul a hétfő, és nincs túl jó idő. Jeges északi szél, így jön, és hát csípős. Csípős a szél, ami befú a kabát alá. De hál' Istennek szerdán már nem lesz szél, meg eső. Csak fagy. De le tudsz ülni egy kis forró tea mellé a kis kandallódhoz, és nézegetheted kékes tetőt, ahol szállígozik majd a hó, te pedig csak nézed, aztán megint nézed, és aztán megint nézed. Igen, kikapcsolod, elmész, eszel valamit, visszaülsz, és megint nézed a webkemet, ahogy esik a hó kékesen. Nem, én felocsolom majd a járdát a gyerekeknek, hogy tudjanak siklani a kis korcsolyákon. És a nyugdíjas gesztenyét fogok sütni. Arcsontra vágja magát, előtt, mint Süni néni. Combnyakra vágja magát, majd a Mari néni ott a szomszédból, akkor meg itt vendéget romantikus ez. Jó. És aztán eszedbe jutnak azok a százezerek, akik az autóba ülnek és anyáznak. Mindig te otthon ülsz a kandalló. Hát figyeljetek, most már lassan kari, úgyhogy szokjunk hozzá a gondolathoz. Ezen a héten húzunk. Húz, tehát te már hétvégén, nem? Hát, húzunk közösen is. Most akarsz húzni. Mi most megveszünk. Húzhatunk egyébként, benne vagyok, persze, persze. Na jó, minden esetre ez lesz az időjárással kapcsolatban, úgyhogy tessék jól felöltözni, mert hideg van. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Ez úgy kell tudom, hogy tessenek jól felöltözni, fú, de utálom ezt. Tessenek. Tessenek, legyen kedvesek. Tessenek, legyenek oly kedvesek jól felöltözni. De olyan szép régies pedig. Tessenek. Tessenek. Tessenek jól felöltözni, drága, drága kicsi egyetlen hallgatóink. Fúj. Oké. Mi a helyzet játéka? Nyertük a múlt hetet, nem? Nyertük, meg volt. Így van. Hát akkor gyerekek, meg vagyunk. Tulajdonképpen meg vagyunk. Dőljünk hátra. Ne, azért húzzuk be ezt is. És akkor miről szól a következő hat hét? Ahogy, mindent akarsz, mindent el akarsz venni tőlük. A kegyelem kenyéről, a kegyelem csomagokról. Figyelj, akkor már hátradőlhetünk, akkor már nem frusztrálhat minket ez se. Nincs nyomás, lekerül a nyomás rólunk egyébként, igen. Volt egy időszak most az évben, amikor kapaszkodnunk kellett, amikor kezdett már olyan kellemetlenné válni a szitu. Emlékeztek? Jani, altattunk, nyugi. Épp egy közepe volt, nyár volt, jó idő volt, elengedtük kicsit. Az ott melegedett, az nagyon melegedett, tehát vezettek. Tehát két vagy három héttel vezettek. Még az is volt, aztán megkezdtek a fenünkre nőni. Aztán belehúztunk. Na jó, megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! István, hello, honnan hívtál minket? Budapestről. Budapesti hallgatók vagy. Ne úgy azt mondtad, hogy Lőrinci. A leghűségesebb rajongók. A leghűségesebb kerület. Havanna lakótelepről. Gyönyörű Havanna. Gyönyörű Havanna. Felújították már, megy a szigetel? Egy része megvan? Egy része, és az egyébként korrektül is néz ki. A panel program. Igen, egy része megvan. Akkor ezek szerint a tied nincs. Hát pont ez a rész, az föl van újítva. Na, akkor jó. Jól mutatnak egyébként, szerintem tök jól néznek jó, ezek persze. A felújított hát panel. Meg ugye fele annyi, ezért fűtésszemled, azért az sem mindegy. Egyáltalán nem. Meg jól néz ki a lakótelep viszonylag, már ahogy egy lakótelep jól néz ki. Viszonylag. Mondjuk most a lótalanítás végettem a legjobb, de... Múlt héten mondta a Jani. Így van, nálunk is most szerdán fogom berobbanni a bót. Akkor indul? Igen. Na, igen. Na, hát, akkor. De akkor gondolom, kivel játszanál, hát nem is kell nagyon megkérdeznem. Hát akkor a Janival. Persze. De most hazainak ontod a vérét? Legyen egy hazai csata. Egy Lőrinc, így van, menjen. Jó, legyen, oké, mindítjuk az órát. Családban marad a csomag. Így van. És át tudod vinni, ha hétvégén nyert. Igen, hétvégén személyesen átadja János. Oké, nézzük meg akkor, hogy mire mentek egymásra. 3-2-1, és tessen. István, jól tudom, hogy asztalos vagy? Bútorlapszabász. Igazából teljesen más. Hát igen, akkor itt meg is vagyunk. Azt hiszem, hogy nem vagyunk túl szigorúak, de ez azért egy nemnek. Jó, és hát ki jó, kifejezetten jó. 6-8 másodperce be volt. Kis hárítás, kis hátralépés, és egy eltűntél a szakadékba. Tehát ez történt konkrétan. Menti. Mentetted, léptél egyet hát, és ott mögötted volt egy 4000 méteres jó kis... egy kis kanyon. Picit hátrébb sok. Igen, ez történt. Itt vagy? Itt vagyok. Igen. Sajnos ez így beugrott. Jó. Bocsánat. De nincsen semmi baj. Szakmára tapintottunk, és abból, vagy amiatt. Az a lapszabász és az asztalos. Rákérdezett arra, mire rá kellett. Oké, köszi a játékot. Igen, végül is. Igen. Igen, mond? Hát annyit akartam mondani, ugye, hogy az asztalos szakmának mi szolgáljuk ki az anyagot. Uh-huh. Tehát ti vagytok a bombabiztos alap. Igen. Hát az most nagyon megy. És még annyit akartam mondani, hogy rahagy meg, Jani, hogy a saját véreidet is hátba döföd. Nem. Nincs kegyelem. Oké, köszi a játékot. Köszi szépen. Hello. Akkor viszont így megvagyunk, gyerekek, így voltuk a hetet. Egy kis kellemes, könnyed, nagyon laza. puhatolózós, ilyen hétfői, kicsit laza, kicsit nem túl komolyan, és ilyen kis laza, laza játék. Így van, de nincs ezzel szerintem akkor. De ezt láttátok, ezt a felvételt, hogy itt mellettünk megy a televízió, és van benne ez a bizonyos vasember, nem tudom, láttátok-e a felvételt, neki egy Guinness rekordot sikerült felállítani azzal, hogy a legnagyobb sebességet elért, aztán 50 km/h, vagy a mi ilyesmit, ment így vízfelület felett, de szerintem szenzációs. Gyakorlatilag egy vasembert kell elképzelni, nem olyat, mint amilyet a Robert Downey Jr. alakít. Hát nincs nagy a páncél, de maga... Egyelőre, mondom az... én. Úgyhogy de elképesztő, hogy jól néz ki, hogy suhan a víz felett 50 km/h sebességgel. És a leszállás a vízbe. Ami nem volt tervezett, hogy olvastam. Igen, állítólag. De ezen a felvételen mondjuk most nem látszik, hogy valamit is elrontott volna a csávó. Igen, ez komolyan, hogy repül. És mi lesz ez? Majd közlekedésben használják? Tehát, hát, szerintem előbb vagy hadsereg utóbb, inkább első körben. Azért most képzeld, de ilyen arcok repkednek a piros lámpán. Puff! De ez szerintem csak időkérdés, hogy megjelenjen. Emlékszem, hogy a gyerekkoromban mekkora áhítattal nézegettem, ilyen mindenféle prospektusokban volt egy ilyen repülő dobogó nevű szerkezet, aminek az alján volt egy légcsavar, ráálltál, és akkor a kezelőszervek fönn voltak egy ilyen kis korlátszerűséggel, és azzal kellett irányítani, egy repülő dobogó, és akkor úristen, mondtam. De nem álltál rá soha. Nem is volt a környezetünkben se ilyen. Viszonylag kevés repülő dobogó volt a környezetünk, csillagkerékpár annál több. Úgyhogy de imádtam az ilyeneket. De nem szállt föl, vagy nem repült föl, vagy semmi. Hát egy kicsit megemelkedett. Kicsit megemelkedett. Megemelkedett, igen, és lehetett is irányítani, tehát, hogy tudod, amíg a kábel engedte. Hát, igen. Mert az még olyan volt, hogy az áramellátás miatt. De ez is egyébként, szerintem csak időkérdése, és ez is megjelenik majd. Mondjuk azt nem tudom, hogy fogják majd tudni őket így összakba hozni, amikor majd itt 8-14 repkednek. Igen, repkedünk itt össze-vissza. Hogy hajnalban rákötöd magad egy ilyen Kazinci utca túra után, tudod, és elindulsz ott főrepülsz, hogy hazarepülj. Nem tudom, Kőbányára érted. Azt valakinek lepedőled a... Hova szereled az indexet? A Népszínház utcába. Ez csúnya. Csúnya, igen. Egy összeomlás a Népszínház utcába. Elindulsz majd. Na jó van. Oké, megyünk egy picit hírezni, reklámozni, megint aztán jövünk. Jó, ha van friss közlekedés, küldjetek. Mendénél már elindult a hétfő reggel 20 perces dugóval. János, köszi, hogy elküldted. 18. kerület Méta utca, kocsisort, kielőző rendőrautó tört össze egy személyautót, alakul a dugó, hajdá. Rendőrség. Még nincs gáz egyébként, de ott már történt egy baleset. Igen. 41-es főúton levelek és Baktalóránt házak között is van a 27-es kilométernél egy gázolás. Fél útpályát már lezárták. Ajajajajaj. De mávügyileg még egyelőre jók vagyunk. Igen, mert még nem olvastunk ki. Az is igaz, hogy még nem néztünk rá. Nem néztünk rá az oldalára. Na jó, megyünk hírezni, aztán jövünk 7 óra lesz, pontosan 7 perc múlva itt vagyunk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 9 perc. Én látom, gyerekek, olyan szél van kint, pont itt a növét, én nem látjátok annyira. Látom már a szelet? Látom a szelet, itt balra-jobbra dőlnek a virágok, meg a rolónk, vagy redőnyünk. Hát ez valami elképesztő. Mondtam én, hogy orákulum, látod? Az még a szelet látja. Látom a szelet, gyerekek, de tényleg. Brutális idő van. Ez egy ilyen kabát alá befújó jéghideg. Jéghideg, jeges északi szél. Ez az idő, amiben nem esik semmi se jól. Nem, ebben nem. Az eső az jól esik egyébként. Lesz javulás, vagy rosszabb lesz? Ez most tényleg? Mondjál valamit, felkem, az is jó a fejből mondod. Az senki, úgysem néz utána senki. Ne, azt mondta a Jani, hogy szerdára hó lesz. Szerdára hó lesz? Igen, szerdától száraz, kevésbé szeles idő jön. Igen. És viszont minuszok. Hidegebb, minuszok. Kőkemény minuszok. Na jó, akkor tessék felkészülni, köszönjük szépen. Az időjárás jelentést a balogékszer.hu webáruház támogatta. Balogékszer. Nálunk megtalálod az igazit. Ja, kérlek szépen. Balogék is csatlakoztak, a Balog család is. Tudják, hogy mi a jó? Hát tudják, hogy hol érnek el sok hallgatót, igen. Nézem a déli sípályának a webkemjét, toronykilátó, nyugati, és a toronykilátó észak-nyugati, akkor a köd vagy semmi. Ja. Igen. Akkor semmit nem látok. Azért még ne csatoljál. Tudom, hogy nagy sielő vagy, még azért ne csatoljál. Még várj egy kicsit. Alig várom már, hogy becsatoljam a kötésnek hívja? Kötés, igen. Vakszold a lécet, ellenőrizd a kötést, nézd meg a bakancsot, mérd a könyököthöz a botot, de ne. Menjünk csapatépítő síelésre, vagy nem? Mit tudsz? Nem tudok idéről, talán jövőre. Idén ez... Ne, nem áll. Tavaly is ezt mondták. hogy ma jövőre? Szerintem nem lesz. Szerintem nem lesz. Én úgy emlékszem, hogy valami szervezés alatt van. Hát szervezés alatt biztos van, de hogy nincs konkrétum. De valami nem lesz belőle semmi, azt tudom. Az is tudom, igen. Tehát valami buliról tudok, ami majd, nem tudom, valamilyen hétvégi napra esik. Mint karácsonyi parti. Jó, de... az évzáró karácsonyi parti, de hát itt már revesgették, hogy kétnapos, háromnapos, izé. Igen, de Schlagmindachsteinban lesz. Schlagmindachsteinban, igen. Egyik hallgatunk most írt, ő Tirolban van jelenleg, hogy ott szakad a hó. Egyik ezen ennyire nem meglepő. Hát az nem, ilyenkor már megjön a havazás, és akkor az ott már szépen alakul. Na, azt nézem, hogy újra megy a YouTube, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen, ez nagyon fontos. M86-os Szombathely felé kamion az árokban a hegyfalui lehajtónál jött. Ez is Donaharaszt és Közvágó híd között, pedig nem jár a hév, Papino küldte nekünk. Solyomszem elküldte, hogy nem mondott ki semmit a Jani, többen félreértettétek. Ugye nem hosszú leírni a párbeszédet, Jani, jól tudom, hogy asztalos, vagy mire mondta István, hogy bútorlapszabász. Jani kérdezte, bútorlapszabász az ugyanaz? István, igazából az teljesen más, ő nem. Tehát, hogy nagyjából ez hangzott el a játékban, és így vettük el ugye Istvántól az ajándékcsomagot, de nem volt Jani által kimondott tiltott szó, de nem is nagyon sokan küldték azért, tehát nincs kritikus tömeg. Jöhet a szép volt Balázs. Jött már? Persze. Már úgy jött, hogy még a játék előtt jött, hogy szép volt Bali. Fenn a lelkem mindennek. Mikor a találást elmondtam PTK-ra nagy vonalakban jól egyébként, akkor már jöttek. Már azzal lenyűgöztem. Már azzal lenyűgöztem jogász hallgatóinkat, hogy honnan tudok én ennyit a találás. A PTK találásról valaki el is küldte egy PTK hányas paragrafus. Na, megnéztem a kis filmedet, amit ajánlottál. Melyiket? Hogy szeretettel a teljesen idegeneket. Moziban? De hogy is, nem. Töltve, nem, már, gondolom. Igen. Jól megtöltve. Ez egy viszonylag régi film, rakott káposztában. Leszetted, fönn volt? Kis olasz film, igen, egész jó. Mónival néztétek? Nem. Egyébként mostanában, tök jó a kérdés, mostanában elég sokat mozizunk együtt. Tartottunk gyakorlatilag egy Tarantino maratont, megnéztük mondja, hogy a Bechdelen Brigantikat, a Kill Bill 1-2-t, a Django-t. Nem, mert a gyerek pici volt még ahhoz, hogy szerintem, hogy Tarantino filmeket nézzem, mert ott azért biztos hallottad, vagy mesélték, hogy ott azért vannak kicsit meredekebb dolgok is, és végignéztünk egy rakás Tarantino fel. De Móni mondtad, azért kérdezi a felé, hogy nem volt, hogy Móni, mert mondtad, hogy Mónival izért tartottál. Azért, mert hát hogy mozizunk, úgyhogy ott van közben a gyerek velünk egy... Bezavarod a szobába. Egy füles bezárod, és azt mondta, hogy nézd, ja, apa, anya, mozizik. Másképp neveltem eddig a gyereket, de ez tetszik. Ugye, csöndbe vagy alszunk, a sógat, nem jössz ki. Beküldöd a szobába, apa, anya tévézik. Lerászoltad, állandóan tapadt valamiért az a gyerek, nem tudom, és nem tudtuk. És tényleg, neki kimaradt egy csomó ilyen film, tényleg a gyereknek a sérülése okán, és akkor így megnéztünk most egy rakással. Nagyon hamar, ha jó volt. Tök jó volt. Tök jó, felszabadulnak érzi ilyenkor magát az ebben, de végre. De a teljes idegeneket az párkapcsolattal jó megnézni. Tehát az a pikantéria, hogy leültök együtt, és akkor utána elkéred a telefonját. És utána belenézel, vagy megkérdezed, vagy ő tesz fel kérdéseket. Tehát az ennek úgy van. Egyetlen dolog iszonyú fárasztó a filmben, az, hogy ezek olaszok, és... Én nagyon szeretem, én imádom. Tök igazad van, csak az a baj, hogy feliratosan néztem, tehát nyilván olaszul sem tudok, és akkor így feliratosan tudod, hogy már így, Jézusom, mindig vissza kellett tekergetnem, hogy ráadásul jó. Nagyon tolják. Jó a könyv, tehát hogy így tényleg így a forgatókönyv, tehát hogy tök jók a szövegek, jók a poénok benne, nagyon szellemes, jó pofa. Nyilván vannak benne túlzások, tehát hogy ez a kidobjuk a telefont, és akkor ugyanaz az éjszakán érkezik mindenkinek az összes kellemetlen üzenet, kellemetlen hívás. De ez pont szépen érkeznek szerintem, tehát hogy nem annyira durva, ami jön, hanem hogy így... Na jó, előjük el, nézzétek meg, tényleg érdemes teljesen idegenek ez a film címe. Nagyon mai a témája. Igen, sokat beszéltünk róla. Oké, azt nézem, hogy van-e még valami, ami esetleg friss lehet. Nincsen, megjött, elmondtunk igazából mindent. A kutyaszorítóban nem maradjon ki, hát az első, hát, vagy az első között egy Tarantino film, Ancsa küldte, ez egy jó film, nagyon régi. Nagyon régi. Aranyos, hogy 47 évesen azért már egy-két dolgot letudtam, és a kutyaszorítóban volt az első, jó, amit jöttem Tarantinótól. Ja, együtt? Aha. Én nem tudom, mi van, én 3 hónapja nem voltam moziba, annyira kiestem, pedig olyan jó sok film van, valahogy most így teljesen leestem erről a mozinak hívott székben ülünk, úgy jó vagy, Laci. Pedig nem most jött az új Thor. Az új Thort sem láttam még. Az mondjuk, ha megkínozzának sem ülnék be az új Thorra, de... Nagyon hál' Istennek, igen. Igen, én összekacsintós, igen. Hát tök jó, én is olvastam. Hát tök tényleg jó. Posta? Megvan? Persze. Ahol csomagoltam fel is leveleket, nem? Meg utalványok után veszük fel a pénzt. Semmiképpen nem akarjuk őket bántani. Nem. De. De azért a történet megint annyira magyar. Ugye lenyilatkozták, hogy ők felkészültek a rohamra. mert olvasták valahol. Igen. Közelegnek az ünnep. De nem ők azt mondják, hogy a posta felkészült, erről mi is beszéltünk, ugye, hogy a posta felkészült. És aztán felszólított bennünket a posta, hogy azért adjuk fel ennek ellenére időben a csomagot. Ez kedves volt tőlük. Kedves volt tőlük, szóltak előre. Biztos, ami ziher, kedves ügyfeleink. Nekünk rohangálni karácsony előtt egy héttel, mert akkor azt már lecsúsztad. Mi az újabb fejlemény? És hát kiadott a posta most egy nyilatkozatot, amit aztán azóta már egy picit nyilván finomítottak, hogy november 15-től ismeretlen ideig először úgy volt, hogy egy mezei ügyfél, tehát mindenkire vonatkozott a kiírás, naponta legfeljebb 5 darab MPL üzleti csomagot és 5 darab MPL net csomagot adhat fel. Többet semmiféleképpen nem. Vagyis a posta úgy döntött, hogy te ne akarjál olyan túl sok ajándékot elküldeni a te családnak, hogy szeretnének, ne legyél annyira szemtelen, hogy te egy csomagot küldözgetsz. Napi limitet próbáltak bevezetni, amit egy kicsit sikerült, szerencsétlenül megfogalmazott közleményben ők kiadtak. Vagyis ha már nincs elég munkaerő szegényeknek, ha már elképesztő munkaerő hiány van, és ugyan ők felkészültek a rohamra, de azért leszabályozták egy közleményben, hogy nem ám aztán itten, csak úgy küldözgetjük, rakoncátlankodunk és küldözgetjük a csomagot össze-vissza. Hány rokona van magának? Hat, egyikről mondjon le. Majd az január. Hány rokona van? Hat, hát akkor felejtsük el. Dönts el, hogy melyik rokon szereti. A fontosabb. Melyik rokon nem szereti, de nem ám, hogy feladozgatjuk aztán itt a posta rovására azt a nagyon sok csomagot, mert aztán itten irgumburgum, hanem szabályozzuk. Na most kérdezem én, ilyenkor ugye a magyar vircsapt az elindul, hogy ugye hogyan játszhatott-e ki a postát. Egyáltalán mi alapján írja a posta, hogy te hány csomagot adtál fel? Özvegy Horváth Dezsőni Ungváros 12? Igen? Azt mondja, 1, 2, 3, 4. Egy sima hagyományos postai feladáshoz neked kell személyigazolvány, vagy csak ráírod és elküldöd? Nem, semmi. Hát valószínűleg az egyszerre az ablakhoz, tehát amikor odaérsz és a 60-nál, az már... Napi egy. Na de akkor hogy van? Tehát, hogy én délelőtt meg délután visszamész? Hát én keresek egy olyan postát, ahol mondjuk egy-két posta van egymás mellett, ne vagyis mondjuk 2 kilométeren belül. Itt megjelenek álszakálban. Azt a darab csomaggal. 5 darab csomaggal, hónom alatt a nem feladandó másik 5 darab csomag. Hát minden hájjal megkedg az ember, vagy nem. Horvátéknak Balaton szemesre. Átrohanok gyorsan a másik postára. Leveszem úgy közben az álszakára. És a posta rovására ott is feladok 5 csomagot. Mit csinál a posta? De hát hogyan nézi, hogy napi 5 csomagnál én lehetőleg ne adjak föl? Kirakják a képemet, esetleg iriszkennerrel kitiltanak az összes postából? Van egy központi adatbázis, amiben már benne vagy. Jó, de akkor a csomag már benne van, után? Érted? Ah, tehát, hogyha mondjuk le is bukna, mert az adatbázis összeegyezteti, hogy Sebestyén Balázs 2 helyen adott föl, akkor már benne van a csomag. Mi van, visszaviszik neki? Hát azért meglepődik le, milyen adatbázis, azért? Illetve lenne ember, aki figyeli azt az adatbázist, hogy Vadonék támadnak Lőrincen, Sebestyénék összezavarják a postát, Bálinton, Rákócziék meg bevették Agárdot és Gárdonyt. Elárasztottak bennünket a csomagbűnözők. Aztán ők azért ezt így megpróbálták finomítani, vagy helyesbíteni. Kiadtak egy másik kis írásos közleményt, mert ez egy kicsit félreérthetőre sikerült, és azt mondják, hogy igazából hát az MTN keresztül ők nyilatkoztak, hogy korlátozzák a feladható csomagot a felkészülés részeként, de a kiírásuk félreérthető lett. Aha. A limitet csak a nem velük szerződött cégekre szánták. Tehát egyelőre azt mondják, hogy a magánszemélyeket ők nem akarják korlátozni. Na de várj, mi van akkor, hogyha én mondjuk a cégnével adom fel, vagy adnám fel? Akkor megszívtad. Akkor a B-team. Az annyi. Becumista? Annyi. Na jó. Na de képzeld el, ha egy felkészült posta bemondja az a forgalomkorlátozást. Azért, fel, nem tudok kérni számlát, nem tudom elszámot. Tehát ha egy felkészült posta azért bemondta a forgalomkorlátozást. Tehát azért abba gondoljatok bele, hogy mi van, mondjuk fel se készül. Tehát akkor mit mondanak? Kerületenként szabályozzák, országrészenként, megyénként, ma csak és kizárólag Fejér megye adhat postára. Aha. Holnap a hevesiek készüljenek, ők adhatnak postára valamit, nem? Tehát mi van, ha már korábban összecsap a posta feje fel? Kezd olyan leválni, mint a csomagküldési hóport, ami a magyarokon most rajta van. Kezd olyan leválni, mint a hókotrás, nem? Hogy így meglepedés erejével ért minket a közelmű karácsonynak a híre. Amikor kell, akkor nincsen. Nem az lesz egyébként, hogy ki lesz hirdetve településeken, hogy mi mikor jön a postai járat. Tehát azt mondják, hogy mondjuk Velence csütörtök reggel 6 órára jöjjön oda mindenki, aki föl akar adni, megérkezik a postásbusz, ha fölfér, viszik, ha nem, akkor nem. Mint amikor a postaládnákon tényleg ki volt írva, hogy ürítés kelt 17-től 19-ig. Te, aki szerelmes leveleddel kedden mentél oda, mert tudtad, hogy azt aznap elviszik. Hát ezt így csináltuk, megnéztük, mikor van az ürítés. Velencére megjön a busz kedden. Így van, kinyitja. Odász a 40 csomagoddal, amit küldnél a rokos, és megrohamozod a buszt, felvetődsz a csomagokkal együtt, magadhoz szorítva a csomagokat, és akkor te már fent vagy. Akinek nem fér fel a csomagja, az ennyi volt. Az így jár. Az bukta. Szépen. Az bukta. De én azt nem értem egyébként, tehát hány százalék profitot tervezett? Ilyenkor csinálják meg a legnagyobb, hát, legnagyobb profitot. Igen. Hát ilyenkor kellene nekik a legtöbb embert hadrendbe állítani. Hát ilyenkor az éves, nem tudom, profitjuk szerintem kimagasló a november, december. Nem hát... pénzért csinálják, Balázs. Ez hivatástudatból megy. Nem érdekli őket a pénz. De internetes portálon olvastam jó a hasonlat, akik azt mondják, hogy ez olyan, mint egy balatoni az árusoknak azt mondanák, hogy te július-augusztusban korlátozott időszámmal lesz nyitva. Vagy napi 100 lángosnál nem adhatsz el többet. Nem adhatsz el többet. Tehát júliusban azt mondta, letelt a 100 lángos, csukjál be, menjenek a fenyvesre. Egyenek ott lángost, hogy kicsit a fenyvesi lángosost is megtámogassuk. Van egy különbség, ugye a kis lángososnak saját magának kell kitermelni az egész éves pénzt. A magyar posta meg hát. Annyira el tudnám képzelni, hogy nálak, és jó napot kívánok, elnézést, akkor kérnénk szépen 6 darab kakaós palacsintát, 5 darab ízest, meg lesz aztán 4 túros, a 3. Nem, 4-et kérsz, 3. Nem, 4-et legyen, nem túllépték a kvótát, ezen a héten már több túros palacsintát nem rendelhetne. Tudod, mit csináljunk? Elmondom, mit csináljunk. Menj ma be egy postára. Na, menjél te. Te szeretsz postára járni, mindig gondolod. Mennyire imádod a postára. Jó, de várj, ez nem jó, hogy én megyek, az nem jó, hogy én megyek, engem megismernek. De nem, hát átszakálban. Itt nem. Én mész átszakálban. Nem, csak hogy nézzük meg. Adjál föl egy csomagot valakinek a stábból. Mindegy, hogy mi van benne. Jó. Csak várj, az a baj, te oda mész, te, akkor téged kiemelten. Aha. Érted? Tehát arra szól, most hallja ezt a posta. Fogja, ki lesz a képet? Van János, álfeladás, álfeladás, tesztelik a postát. Próbafeladás. Próbafeladás, drága mondom, dolgozó. Felkészül Juli. Jó. Őt is Juli. Okay. Bemegy a Juli ma. Igen. Nézzük meg, mert annyira bántjuk őket, nézzük meg, hogy most november 10-én mennyire vannak elcsúszva. Beküldünk valakit. Igen. November 10-én ma bemegy, és felad valakinek egy csomagot, de nem mondjuk el. Ajánlom, ne egyet, akkor már legalább 6-ot, 7-et adjon, nem? 6-7 csomag, de mi derül ki abban? Hát az egy nem ér oda, akkor a 6-7 se ér oda. Hát, de rögtön ott kezdődik, hogy megakad-e a rendszeren a szám, a darabszám megakad-e. Jó, akkor megkérjük Julit, adjon fel 3 csomagot. De ne nekünk a mi nevünkkel. Igen. Gyanús küldemény. Rákóczi Ferenc, Sebesti, tehát mit tudom én tényleg, mit tudom én Lacinak, Annának, tehát hogy úgy, akiket azért úgy nem ismersz meg. Sem a Julit, sem pedig a címzetet. És nézzük meg, ha most november 10-én feladsz 3 csomagot, akiknek küldik, megnézik, hogy azonnal jelzik, ha megjött. De tudjuk a feladót. Uh-huh. És megnézzük, hogy ja, most jelen pillanatban mennyire van elcsúszva a történet. Jó, Julit ma beküldjük. De ne nekünk jöjjön, nem? Nem. Tehát az nem jó nekünk. Ez olyan Anna neve is ismert már. Hát azért, Annából van egy pár. De Bonyickiból. Na most, na! Ne lőd le! Jaj, tényleg! De lőd le! A posta vezetősége most ott a levegőben megvattak csipészt. Az összes Bonyickinak azonnal vigyék ki. Figyeljék a csomagot, figyeljék annál, nem mert átrajtjuk semmit. Jó, Zsül, okay. Használhatjuk Zsül. Zsülnek senki nem tudja az rendet. Zsülnek megy a csomag. Hány Horváth Gyula van az országban. Nem mondd már be, te hülye! Nem is az. Most átvettem őket, mert nem is az. Jó, nézzük meg. Ez most bennem egy ilyen kíváncsiság, hogy még nincs csúcs szezon, de már azért megyünk bele nagyon a csúcs szezonba. Most november 10-án megy egy csomag, 13-án megy egy csomag 4 embernek, abból a 4 emberből mikor visít valaki először, hogy állj gyerekek, megkaptam. 2 nap, 4 nap, 8 nap, december eleje, december közepe? Tehát mi a helyzet? Jelen pillanatban mekkora a káosz? Hogyan tudjuk ezt tesztelni? Csak úgy, ha ma útjára indítunk egy csomagot. És már a feladó is legyen kamó, legyen bocsiék. Nem, tértivevényesen jöjjön. Várj, ez előbb jön? Ez előbb jön? Ezeket elsőbségivel jön. Elsőbségi csomagnál is. De ne kérjünk elsőbséget. De egy sima, átlagos, sima, abszolút normál. Átlagos, normál hát semmi, csomag. Nem kell rá. Semmi, jó. Csak egy feladás. Jó, legalább már van februáris témák. Nem, olyan mondom, optimista vagyok. Én optimista vagyok. Szerintem most még nincs akkora baj. Tehát most még ennek meg kell jönnie, mondjuk szerintem még egy héten belül. Nagyjából. Jó. Nem? Hát most november közepén még az emberek nem küldenek annyi azt, minden. Azt megcsináltam, illetve nyilván nem... maguknak rendelnek, hogy aztán majd betegyék a fal alá. Tehát, hogy nem küldik, hanem ugye átjönnek a csomagok külföldről, és azt kell kézbesíteni. Ugye, ha már tesztelünk, akkor az igazi csomagokat is adjuk már neki oda. Nekem nincs kedvem sorba. De már tudod, már most tudod, hogy kinek mi? Ilyen január óta megvan. Tényleg? Garbó. Most idén, tehát amely annyira tönkrement a karácsonyunk ezzel az egész hercehurcával, meg felmondás, nem tudom, nekem oda lett az ünnep. Én most így nagyon várom. Tehát én most már elkezdtem a szívemet. Kicsit már úgy karácsonyi CD-t kezdek megszólaltatni, majd a kocsiban gondolkozom, hogy kinek mit. Hát tavaly oda lett, nem volt oda az ünnep, hát tavaly a tacsra vágták. Átigazolás, szerződés, kirúgás. Tehát az tavaly az egy ilyen nagy hajtás volt. De idén én ki akarom fújni a karácsony órát. És ezért már én most a Jingle Bells-t hallgatom. Igen, de. Már van egy kis leddel világító kis karácsonyfám a kocsival. Ki? Ez megvan. Hátulról az elem támasztja, vagy szivargyűjtőről megy, és villognak a kis piros ledek. Nem, tényleg, én azt mondtam, hogy most idén szeretnék egy jót karácsonyt, mert tavaly oda lett. Hát, tavaly igen. Előtt a gyerekkel volt, baj, beteg nem bántam, volt. Mert legalább nem találkoztam válságos azok emberekkel, mosolygós arcokkal, akik kezet fognak velem, és minden jót kívánnak, közben meg tudom, hogy pont az ellenkezőjét szeretném. Ez a szentestét? Nem, ez az előző munkája. Ugyan a családi nélkül. A családtagjaimra gondoltam. Idén is átjön a család, hogy hallom, akkor nálatok? Jó, akkor nálatok is jó lesz a karácsony. Nem, tényleg, én most ezt úgy eldöntöttem, hogyha nem jön közbe semmi, mondom, tavaly a hercehurca, adóváltás, baromi sok meló, szerződés, másután kimosakodás, bűncselekmények leleplezése és erre készülés. És, igen, igen. Nem baj, idén majd megízesít itt Timi kuglófja. Timi bégele jöjjön inkább, a forró bégele jöjjön. Mindegy milyen, onnan csak finom legyen. A Lukas közepű bégl? Azaz. Nekem mindegy milyen bégl. Timi forró Lukas közepű bégle. Nekem az is jó. Oké, szóval akkor kimegy ma? Akkor ma megyünk? Így van. Teszt indul. Zsül indul. Álnéven, Mátyás ja, nem, király kosztümben. Júli megy. Ez az jól csinálod. Kavarjuk össze őket. Már jegyzetelnek. Már hat a jegyzetelnek a postánál. Ki jön? Meg kell fejteni, hogy ki jön hozzá. Ki az a Julien? Igen. Figyeljék Julien. Ment körbe a levél a postánál. Oké. Tehát ma indul a csomag három embernek, és jelezzük, hogy mikor jön. Jó? Ez egy most egy ilyen hosszabb teszt. Mi van a nemzeti konzultációval? Azt is most küldi Viktor. Az már elküldték. Hát az már most kéne visszaküldeni. Már visszaküldés. Hát visszaküldés is megvolt? Az enyémből már újra papír lett azóta. Hát a tiédet az FK vitte. Az enyémet a szelektív hulladékgyűjtés. Én nem kaptam meg. Én mondtam, hogy én nem terhelem a postát, gyerekek. Annyi bajuk van. Én nem küldöm vissza. Az enyémet vigye az FK. Nagyon jól csinálom. Vagy a hulladékkezelő vagy ki. Oké, na jó van, 2 perc van, pontosan 7:30, ha van friss közlekedés, küldjétek. Jó, mi pedig jövünk mindjárt. Good morning. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day. A Rádió Egyen. 3:48 lesz, pontosan 2 perc múlva. Hello mindenkinek. Nincs is nagy szél, csak beteszem üresbe a kocsit, és befúj a melóval, de akkor küldte nekünk. Igen, hát aki most ébredezik, most indul, az készüljön. Erős a szél, és hűvös is van. Tököli út Dózsa György keresztezedésében történt egy gázolás, most ért ki a mentő. Hát reméljük, jól van az illető. Valamint útfelújítás van az M0-áson a 30-as kilométernél Dunaharaszti felé. Munkások gépek sehol, csak le van zárva az út. Zoli a Sörös kérdezi, hogy na, de akkor mi történik? Teljes jókkal egyébként. Attól én is agyvérzést kapok, hogy lezárnak, átterelnek egy sávban, mész, sehol egy munkás, sehol egy gép, majd visszaterelnek. És azt mondja, hogy emberek halnak. És ráadásul bontás sincs. Igen, legalább valaki álljon oda, és csináljon úgy, mintha csinálna valamit, nem? Elkezdték. De ez szörnyen bosszantó tud lenni, amikor csak úgy azt látod, hogy lezárják. Elkezdték, hogy lásson mindenki, hogy miért nyertek a tenderet. Az is igaz, hogy igen, demonstratív jelleggel felvonultak. Aztán a munka majd később. Süt a nap, pajtikák, írja nekünk Szalácala, nem tudom, hogy hol vagy nálunk itt az első kerületben, hát brutálisan be van dúlva minden. Na, azt a Magyar Posta elmondata küldte nekünk karácsonyra valaki, karácsonykor ezt mondják, mi már feladtuk, hogy önnek ne kelljen. jó duma egyébként, igen. Ír egy hallgató, hogy érdekes történt vele is egyébként, ő beállt a párjával a postára, és hát próbált postát feladni, és a hölgy már egyébként a postán rászólt, hogy nála X csomagot lehet csak feladni, átálltak máshova, ahol aztán megtörtént a korrekció, de hogy már a postán neki szóltak, hogy mivel céges névre adta föl, így már hát limitálták. Tehát, hogy valóban életbe lépett ez a történet. A papírai, hogy ti is postával küldjétek a nyereményeket, mert január óta nem kaptam. Meg kéne segíteni a postának, ír egy másik hallgató, hogy telekocsi jellegű civil akcióval. Beírod, honnan, hová nem utazol, és van két csomagnak helyed. Mindenki nyer. Ez nem egy rossz felvetés. Hatodathatnál fel. Igen. Vihetsz többet, feladhatsz többet, de a feladás pillanatában te hármat a hónod alá kapsz, mert tudod, hogy indulsz, mit tudom én, Pécsre, és azt te gyorsan kiszórod, tehát ez egy becsületes alapon kell, hogy működhessen, tehát nem nyúlod le a csomagot, de telekocsi jelleggel besegítesz a postának. Ez nem egy rossz ötlet. Nagyon jó, tudjuk, hogy ez kisebb települőség, ez így is működik általában, nem? Tehát, hogy Ferzsike, elvinnél ezt a csomagot a Marikának, add már bort a szomszéd, érted? Hogy 30-an Jóskám, nem találkoztam, add már oda neki ezt. És jó, működik. És működik. Csak mondjuk ez egy 2 milliós városban viszonylag nehezen kivitelezhető. Igen, de mondtuk egyébként fontos, hogy a posta aztán kiadott egy közleményt, hogy magánszemélyeket elvileg nem szeretnének korlátozni. Tehát nincs erről szó, hogy ezt megszabják. Ne felejtsétek el, hogy ez egy olyan műsor, ahol mindig kell rakni az idézőjeles. Nem idézőjeles műsor, mint a konkurenciáink, hanem hogy... Igen, nálunk azért sok minden idézőjel. M6-os útzár Paksnál, aki tud, kerüljön, ezt Csabika küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hallottátok, hogy a KFC leszerződtette a magyar válogatottat, mert ők biztosan nem vernek meg senkit. Na, most legyünk optimisták. Holnap Costa Rica. Igen. Mire akarsz optimista lenni? De tényleg. De én megyek vele. Nem tudom már, úgyhogy még úgy próbálok valahogy ezt a szánalmas, nyomorúságos Luxemburgot. Hát, ha helyre tesszük most holnap. Hát, ha most még valami maradt a fiúkban. Hát az utolsó. Ki ellen nyertünk utoljára? A Costa Rica C ellen? Hogy tehetnénk már oda? Mi az, hogy Costa Rica C válogatott a jön? Nem, simán el tudom képzelni egyik, de barátságos meccs. Hát valakit, akit találtak a repülő indulásakor, föltuszkolták, megyetek. Szerintetek most vállalják azért a jetleget, hogy megverik Magyarországot, akit egyébként mindenki megver? De jó, a Costa Rica meleg van, tehát a fiúkat reméljük lebénítja ez a nagy hideg, amivel találkoznak holnap. Hol játszunk? Itt hol játszunk? Itthon, így van. Itthon? Grupama? Igen. Hát azért oda befúj a jeges északi szél. Nem telt ház előtt. Nem telt, az ultrák ugye nem lesznek ott, ők jelezték, hogy köszönik, mennyi elég volt nekik. Most már ők is koncentrálnak a karácsonyra. Hát mondjuk elég gyorsan feladták egy meccs után, azt nem. Az, hogy ők nem menjenek el, az nagyon sok meccs kell. Tehát most ez egy hosszú éves folyamat, hogy ők eljutottak ide. Ott voltak, mindig, mindenhol szurkoltak, drukkoltak, kim voltak a drapériák, kim voltak a nemzeti színű lobogók is. És ha vesztett a csapat, ha nyert, mindig ott voltak és drukkoltak. Hát most azt mondták, én megértem őket, hogy most akkor köszönöm, akkor inkább a családdal. Ja, egyébként ezt megértem. Igen, egy hazai barátság zárja az évet a csapat, igen. És nem mennek el? Ez serbenhagyás? Vagy ezt hogy hívják? Azt, hogy nem mennek el. Igen, mert ők most... Nem, serbenhagyás az... Nem, a serbenhagyást azt a válogatott csinálják. Én nem csak kérdezem, igen. Többször egymás után. Tehát kicsit már, hogy hívják, ilyen üzletszerűen elkövetett cserben. Szurkolókra nem lehet panasz, eddig utaztak, érted, külföldre mentek, mindenki vette a repülőjegyet, szállást. De most várjál, hát ha megtört Costa Rica, most ugye a spanyoloktól ők kaptak egy ötöst. Tehát hát ha most úgy jönnek ide, hogy... Most pont az ötös után jönnek úgy, de akkor igen, őket viszont szétszaggatjuk. Szerint lehet, hogy most vért ittak ezután a meccs után. Most a spanyolok kicsit rendesek, mert nekünk dolgoznak. Tehát ők most adtak egy ötös Costa Ricának, tényleg. Vagy most erre szívják fel magukat a Costa Ricaiak, és mondják, hogy akkor nekik is az utolsó meccsük valószínűleg ilyen évvégi barátságos meccs, hogy akkor most ők lefűznek, és akkor most ágyalogolnak rajtunk. Jó, és a szövetségi kapitány megy ki? Persze. Hát de ez még nem az ő meccse. Nem, ez még a szélesíje. Szegény a Csányi, hogy beledöngölte a földbe. Nem olvastam, jó. Mi volt. Jó, mondjuk a két mese elvállalod, hát most azzal szembesülik, hogy nagyon nagy csodát nem tudsz, nagyon nagy csodát nem tudsz tenni. Kvalitások kerültek szóba, de hát most bocsánat. Nem, elmondta, hogy ezért kell az új szövetségi kapitány, mert hogy itt... Tökéletesen hálátlan ez a szerepkör. Persze, totálisan hálátlan. Hát ilyen alapon te is odaálltál volna. Abszolút. Hogy te ott fussál jobbra, te ott fussál balra. Lehet, hogy nagyobb csodát tettél volna, viszel mindenkinek egy házi raviolit, viszel egy jó krémbrülét, megfőzöl ott a válogatottnak, ki tudja, lehet, hogy a srácok azok szájra kaptak volna. Ha berúgjátok a gólt, megehetitek. Megnézhetitek, hogy készül Feri krémbrüléje. Ha a vadonvirágnak íz lett a kis szuvidált libacombó, akkor nektek se fog egyébként a kukába menni, srácok. Egyébként meg hát ott volt felvetésnek, hogy menjél te. Mert hova? Hát, volt, hát neked. Én csak lelkesítő beszédereig tudnék elmenni. Oké, itt vagytok mindenki, itt van, akkor beszédet mondok. Azért akkor tartanék egy 10 perces speech-et. Már aztán mindjárt az edző. Az erőléti koncepciódat is vázoltad. Ez ki nem volt rossz az erőléti koncepció. A súlya futni föl a helyre, aztán, hogyha nem tetszik, akkor lehet húzni haza anyátokat. Innen indulunk. Nincs fűtés az öltözőben, nincs meleg víz. Hajrá, gyerekek. Innen indulunk. És lehet, hogy ezért nem. Nem akarták, hogy elsavasodjanak a Costa Rica meccsre. Két meccsre mit vállalsz el? Tehát két meccsre, a lóvé, vagy a gázsi, vagy azt mondod, gyerekek, hát becsületből. Becsületből azt mondod, hogy ott álltam a stork mögött, stork, mert akkor két meccset én elviszem, és aztán jöjjön az új szövetségi kapitány. Hát meg illusztris névsorra kerülsz. Hogy két... Mert hogy te is voltál a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Igen, nem tudom, hogy mennyire mutat jól. Tudod, amikor majd a Szélesi továbbadja majd a szakmai életrajzát, és ott szerepel benne ez a két meccs, tudod? Vagy nem szerepel benne? Nem voltál te a válogatott? Nem. Összekeversz a Lacival. Igen, mert ez egy érdekes dolog, ez egy két meccsen nagyon meleg ezt elvállalni. És ugye két meccs az átlagod is már van egy bukód, és lesz valószínű, hogy lesz valószínű még egy. Meddig volt a szövetség kapitány? Két meccsére. Mi volt? 2-0. És ráadásul nem tud csinálni semmit. Tehát le a kalappal a Szélesi előtt, hogy ezt ő bevállalta. Persze, szegény. Hát most rajta kell legkevésbé elverni a port. Ja, hát persze, nyilván nem. Nem tett semmit. És akkor a szövi kapitány milyen? Kimegy és jegyzetel? Vagy nézi a meccset, vagy elemzi, vagy akkor olyan kíváncsi lennék, hogy ott ülök mellette. Nem, vagy visszanézi videóra, mert végig a kezébe lesz temetve az arca. Vagy apró betűs részeket vizsgálja a szerződésében már, és folyamatosan intenzíven. Mit látta? 90 percig a szövetségi kapitány kitelfált, valószínűleg az ügyvédjével. Valószínűleg az ügyvédjével. Akkor is a pénzt, ha kikapunk. Ájjáj, főkém, nagy a baj. Erre nem számítottam, főkém, az ügyvédemet. Mert ilyen kimész, hát meg kell nézni, ezért fel kell mérni. De egyébként egy új ember, amikor jön, most egy csupa laikus kérdés, ő hogy látja át a magyar viszonyt? Honnan tudja, hogy hol? Hát, de van. Hát mibe egy belga szövetségi kapitány? Hogy itt ki a tehetséges Szombathelyen, Pakson, Felcsúton, mondjuk ott mindenki. Tehát, hogy ezt tudja? Mert hozza a saját tímjét. Hogy nem lesznek ilyen szituációk. Vagy... Az átigazolásokat az elmúlt öt évben meccseket néz, végignéz egy Dunaújváros baját? 90 percig egy kesudióval így megnézi a meccset, hogy ki a jó. Az van, hogy mindent, hát azért az mindent meg kell nézni, meg nyilván vannak segítői is, akiktől majd kap ötleteket, meg tippeket, hogy kit érdemes megnézni. De ezen a meccsen lehet egyébként, hogy nem lesz még annyira felkészült és tapasztalt, és lesznek olyan szituációk, hogy ez a középpályás, ez nem rossz. Én komolyan mondom nekem, olyan sok rosszat hallottam előre, ő Costa Rica. Ja? A 9-es, vegyük meg! Egy másik csapatban játszik. És ez a szotizós kultúrát, ezt vajon tudja már a szövetségi kapitány? Hát az fölvételi követelmény. Az nálunk? Tudsz, az nálunk? Ez egy nálunk egy nagy kultúrája van ennek, ami nem baj a nézők között is, hogy tök maxotyi, hát így mész be meccsre. Ugye, hát az első zacskót már a készfogás kor adja neki a csányi. Gyakoroljon. Ez mi? Tök max. Pirított tök max. Mit kell ezzel csinálni? Ezt így jobbra beöntöd, és balra így szépen kinyomod. Tibikém, gyere, ide budasd meg neki. És a belgai néző. Az iskoláját. Az aratógépek nem végeznek ilyen munkát össze. Jó, következő mutatom. Gyeprecsulázás. Fél pályáig. Igen, mint ahogy Jack megtanította Rose-t köpni a Titanicba, tudod, így az öltözőbe tanítják a szövetség kapitányt, hogy hogyan lesz edző kompatibilis. Igen, a rendező változatban belekerült már a végé, és amikor már jobban menne ki. Mint Jacknek. Nem megyünk ki? Nem. Jó, ez csak egy kossz ötlet volt. Ami azért még jó hangulat lesz, bár ultrák nélkül... Én nem akarom bojkottálni, mert a végén még úgy járunk, érted, mint a legutóbb ugye a grupamában, azt majd dobálnak minket szemetesekkel. Ott azért ez egy barátságosabb, ott azért csak nem lesz most késelés. Mi most menjünk ki? Tehát, hogy most legyen az, hogy eddig nem mentünk ki. Igen, most holnap. Akkor most menjünk ki, jól mutatnánk ott hárman. Mennénk. De ne egymás mellé üljünk, hanem próbáljuk meg eloszlatni a tömeget. Igen, elvegyülni ott hátul a kapu mögött. A hazai szektorban, ott hárman. Fent Balázs. Feri, dobd be ezt a gyék! Igen, valahol te alul, én ott, Feri középen, és ellennénk egyébként. Na hát, nincs békközép, akkor valószínűleg ez egy ilyen szomorkás, csendes meccs lesz, nem? Az lesz, hát nyomorult lesz. Igen. Eső miatt, a gólok miatt. Robika azt írja, hogy Costa Rica az előző VB-n kiejtette az olaszokat és az angolokat. Nem tudom, hogy ez így van, én most megbízom Robikában, hogy ez valóban így van, nem ellenőriztük az infót. Kezdtük reggel, amikor beszéltük róla, hogy negyed döntősök voltak az előző VB-n. Tehát, hogy azt nem felejtsük el, hogy Costa Rica egészen más színvonalat képvisel, mint ami válogatottunk. A hollandokkal játszottuk egy 0-0-át, aztán büntetőpárba jött, és akkor úgy maradt akkor, és a hollandok aztán később bronzéremesek lettek. Tehát, hogy azért szerintem mások egy picit, igen, mások a kvalitások. Most attól függetlenül, hogy a spanyoloktól kaptak 5-0-át, ez is spanyol, az is spanyol ajkú, úgyhogy hát ezért. Ez a baj, látjátok, ez a baj, hogy most megint feltüzelték őket. Megint kiissza meg a végén? Mi? Hát most már kitüzeltek. Hát a spanyolok most, ugye, most feltüzelték őket, kiszív, kínálnak bosszút. Igen, hát, mert nekik van egy ilyen háborújuk, ott érted, Costa Rica, Spanyolországot. Ki a spanyolabb. Mindnök, hogy ki a spanyolabb, megint kiszívja meg a becsületesen tisztességesen játszó magyar válogatott, aki egy felbőszült kosztarikai válogatottan találkozik majd. Aki egy vértívó, a személy vérben fordul. Hány gól lesz? Az első öt percben nem lesz gól. De egy öngól biztos. Erre lehet fogadni, nálunk biztos. Biztos, majd mi megoldjuk. Egy hazaadásból. Igen, Torgeles annyi befut a pályára dühében, és véletlen pont úgy érve a labdába, hogy rúg egy bődületes, egy bődületes öngól. Nem lesz gól az első öt percben, ne legyünk ennyire. Nem tudom mik. Hát, ha mi lőjük, akkor az nem akkora. Nem akkora baj. Várjátok, a kosztarikai megverése, ők kijutottak most a VB-re. Így igen. Van egyébként, erről beszéltünk. Igen. És képzeljétek el az előző VB-n. Na jó van, ha nem játszik Roger, akkor megnézem. Ez a baj, pont holnap meccse van. Na jó, de nem este. Hát este 9-kor is van egy. Este ilyen 7-8 körül pályára lép, tehát ha valahogy együtt. Akkor úgy lenne, hogy kimennénk a meccsre, és te hoznád a tenisztévi applikációval. És így néznéd a tenisztévi applikációval nézem, igen. Na, és ha már sport, egy mondatban azért említsük meg, hogy vannak olyan sportok, akik egyébként sikeresek Magyarországon, hogy az elmúlt héten zajlott le a kickbox VB. Hogyne? Kickbox világbajnokság, 15 aranyérem, 7 ezüst és 7 bronz volt a termés. Gyakorlatilag rommá verték az egész világot a magyar felnőtt kickboxosaink. Azt hiszem, hogy egy kickbox világbajnokság, ha megnyered, az bruttó 40 ezer. Nem, lehet, hogy ennyire nem, szerintem ilyen. Már fejben 45. Bruttó 40 ezer, és mit tudom, két, nem tudom, éves belépő a Széchenyi Köpenyben. Ez nagyjából csak, hogy érezzük a költséget, és egy kicsit más a történet. És egy székely búdófajt ajándékcsomag. Igen, egy fehér övvel, egy fejvédővel, meg egy narancsárga fogvédővel. De hát ettől függetlenül azt gondolom, hogy róluk aztán tényleg elmondhatod, hogy ők nem a pénzért csinálják. Hát nem, hát figyelj, kickboxban... Ott a bolifil terv megy, mert ott biztos, hogy nincs fűtés az öltözőben. Kickboxban azért tehát nem nemzetverők vagyunk, elképesztő tehetségesek. Csodálatos. A Csepeli Király Team is, meg mindenket úgy verjük végig mindig a világot, hogyha az mondjuk olimpiai sportág lenne, hát akkor az valami elképesztő dobna az éremtáblázaton. Tehát a magyarok kickboxban, most mindegy, hogy kickboxon belül melyik kategóriában, nagyon-nagyon jók. Iszonyatosan tehetségesek. Hát az kellene, jó lenne, olimpiai sportág lenne, nem lesz nyilván még egy ideig, de baromi sikeresek vagyunk. Hát ez a világbajnokság is igazából leginkább a magyarokról szólt. És egy nagy sportesemény volt, x-ezer sportolóval, rengeteg nézővel. Tehát ez egy nagy dolog, hogy ilyet rendezett Magyarország, csak hát nyilván a sport ismertsége miatt kevésbé kap publicitást. Nem nagyon. Nem, azt mondom, mert nekem van barátom, aki kickboxol, meg aki kint is volt a VB-ben, azt mondja, 30-40 ezer. A két aranyad van, az már 80. De nem tudom, hogy lehet-e duplázni. Tehát ha egyszer megnyered, de több, már megvan. Full kontakt, szemikontakt, nem tudom, megnyered, akkor egy megvan. Már dupla pénz nincsen. Józsikám, ne hajtsál, mert nincs dupla pénz. Tehát ott lehet, hogy csak egyszer 40. Na jó van, friss közlekedés híreket várunk. Jött egy, beállt egy lehajtó az M0-as Szegedi részén, a 4-es lehajtónál, és hát még előtte gyorsan el lehet szökni, ha valaki ügyes. Petya, köszönjük szépen, hogy elküldted. Vigyázzon mindenki. Jó, 3 perc van pontosan, 8 óra, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Vagyunk 8 óra után 12 perccel, kicsit hát borongós az idő, és hétfő van, és esik az eső, és fúj a szél, semmi jó. De a hangulatunk egyébként nem rossz. Nem rossz, nekem tök keddi hangulatom van. Milyen? Tök keddi. Mennyire vagy, mennyivel, igen. Kedde mennyire vagy más jobbos, mint hétfőn? Általában kicsit jobb szokott lenni, mint hétfőn, de nem annyira jó, mint mondjuk pénteken. Aha, tehát nem érzed a hétfő nyomasztást, de még nem vagy pénteki hangulatban. Igen. Tehát valahol így a kettő között. A szerdai letargiának nyoma sincs. Aha, értem én, ezt abszolút értem. Ugye? Nehogy az legyen, hogy hamarabb akarod zárni a hetet. Aha. Már csütörtökön péntek van. Mi? Hát, nem. Nem tudjátok, mi van reggel a városban? 35 perc alatt Diós Zsolt nem jutottam be még az M1 M7 bevezetőig sem. Zugló keleti szakasz szintén elvesztettük, beállt, Norbi, köszi, hogy elküldted, valamint a Tököli Cserhát utca kereszteződésében van egy baleset. Egy sávra szűkítették a forgalmat, és rendőr irányít, a műszaki mentés is folyik. Szóval mindenhol dugó, sok helyen eső, nagy szél. Lesz-e javulás? De előbb-utóbb, igen, valószínűleg tavasszal. Jövő májusban. Jövő tavasszal jó lesz majd. Szerdán már nem esik, és kevésbé szeles lesz. Legyen elég ennyi. Legyen elég egyelőre ennyi. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Millennial. A trendi pihe-puha paplanok és párnák gyártója. www.millennial.hu Pihe-puha paplanok. Nyíregyházán szakad az eső, Kazi, köszönjük szépen, hogy Szerdától nem fog Kazi, nyugi Szerdától, a megszűnik az országos eső. Igen, mert akkor már jégformájába fog esni. Nem, már mínuszok jönnek. Na, egy nagyon beteg történetet olvastunk, és hát elgondolkoztunk rajta, és benneteket is egyfajta közös gondolkodásra hívunk, ugyanis egy japán férfi óriás céget alapított, és sikerre vitte. Ugye ez a japánoknál elég sok beteg ötlet van, azt is tudjuk, hogy ha ott kitalálsz egy jót, akkor az ország annyian vannak, és olyan gyorsan megvalósítható lesz a történet, mivel sokan vannak, és a jó ötlet, akkor tényleg pillanatokon belül nagyon sok pénzt tudsz keresni. Ezt a japán férfit megkérték arra, hogy alakítson egy családtagot, mert hogy a gyerekének, az egyik ismerőse gyerekének nem volt apukája, és olyan iskolába szeretett volna felvételizni, ahol az apukának és az anyukának együtt kell bemenni. És hát egy felvételi beszélgetésre részt kell venni, de a szülők elváltak, és az apuka nem akar bemenni az iskolába. És ezért ez az anyuka megkérte ezt a japán férfit, Ishiuichit, hogy így hívják, hogy menjen be, és alakítson apukát. Bement apukát alakítva a gyerekhez, nem vették fel a gyereket, de itt az emberünk fényt kapott, és eszébe jutott, hogy milyen jó lenne csinálni egy olyan ügynökséget, ami arról szól, hogy színészek nem létező embereket alakítanak családokban. Tehát a hiányt betömjük, bepótoljuk. Igen. Elmesélte a 36 éves alapító, hogy ő egy ismerőse fiának az apukáját játszotta, és itt kapott ugye jó ötletet arra, hogy ez egy szolgáltatás lehetne, ugyanis nagyon sok családból hiányzik egyébként egy plusz családtag. És már az induláskor magát az alapítót, Ishio Yuichit is felkérte egy nő, hogy adja ki magát az akkor 4 éves lánya apukájának. És azóta egyébként, 8 éve, mióta a cég megy, azóta ő is statisztál, óránként nagyjából 50 000 forintért az eljátsza a lány az apukáját. Várjál, a lány, a kislány tudja, hogy nem. Nem tudja, hogy ő nem az nem. A kislány nem tudja, hogy ő az apuka, azt tudja, hogy a szülők elváltak, és azt tudja, hogy neki hetente egyszer vagy kétszer megjelenik az apukája, elviszi ide-oda, közös emlékeik, élményeik vannak, de nem tudja, hogy a papa kamu. Oh, reméljük nem hallgatja most a műsorunkat. Az egy csúnya bukta lenne. Gyakran együtt ebédelgetnek, elvitte apuka Disneylandbe, és azt mondja Ishi, aki egyébként azóta ebből milliárdos céget csinál, hogy a lányt valószínűleg sokkolna, ha kiderülne az igazság. Nem híve az ilyen hosszú megbízásoknak. Tehát ő nem szereti, amikor ilyen hosszú megbízást kap, viszont most már nem tud kilépni ebből a történetből, nem is akar, meg hát ő ezzel pénzt keres, bár a vállalata mellett erre már nincs nagyon szükség. Igen. 800 színészt foglalkoztat már a japán cég. A Yuichi Corporation. A Yuichi Corporation, igen. Egytől egyig kitalált szerepekben szerepelnek kamu szituációkban. Mi van akkor, hogyha egyébként már itt az országban is van egyébként egy lányvállalatuk? A Yuichi Corporation-nek egy magyarországi lányvállalat. Együtt él velünk Józsi, együtt él velünk Kriszta, és aki kis pieng. Szerintem Kriszta a kamu. Ki a kínai? Józsi, Kriszti, Tibi, meg szerintem hiány. Szerintem Tibi a kínai. A minden ötödik ember kínai, tudod, van ez a vicc. De nem tényleg, tehát hogy egy ember, nagyon fontos szabály, egy ember legfeljebb egy időben 5 család kamu tagja lehet. Na most azt képzeld már, vezetsz egy listát, hogy akkor most voltam Kovácséknál, ott a testvért úgy hívják, hogy Laci, igen, a nagymama már meghalt. Ja, holnap megyek nagyékhoz. Hát azt lehetetlen követni. Meg hát azért érted, ott utazgatni is kell, mert akkor szerencsés vagy, hogyha mondjuk egy Monori családban, egy Mendei családban, egy Vecsési családban, egy Üllői családban vagy. Egyébként ez egy kis kör, de egyébként gyakorlatilag utazgatsz egyik ország részből a másikba. És hogy megy a megbízás? Jó napot kívánok! Szeretnék bérelni egy új apát a lányomnak, mert a F. Mondom, hogy megy, választhatsz hajszint, választhatsz arszőrzetet, választhatsz öltözködési típust, tehát kategóriák alapján katalógusból te kiválasztod, hogy te mondjuk szeretnél egy nagypapát a gyerekeknek, mert a nagypapa intézménye mondjuk nincs, vagy korán meghaltak, vagy már. És azt, hogy legyen egy nagypapa, kiválasztod nagyapót, nagy bajusszal, nagy szakállal, hajszínnel, megérkezik a színész, elbeszélgetsz vele, felkészíted a szerepre, majd egyszer csak megjelenik a család életében a nagypapa. És amikor az unoka megkérdezi, nagypapa, az apukám, aki a te fiad milyen volt gyereknek, minden mond. Tehát a színész profi. Mindent eljátszik. Lehet kamu baráttag, lehet barátnő, lehet férj. Iucsi elmondta, hogy már 3 álesküvőn is részt vett férként, ugyanis a család presszionálta a lányt, hogy vegyen már el végre valakit, és miért nem talál magának valakit, a csaj megunta, elment a céghez. Iucsi elment, 3 alakított már férjet. Ahogy dínom, dánom volt, és eljátszott. És a vasárnapi ebédeknél aztán nincs ott. Érted, az esküvőt megcsinálod. A nász nép fele színészekből állt, ugyanis Iucsi hozta a saját. Nagyon beteg a történet. A férj oldaláról jöttek a rokonok, jöttek a statkók, akik nagyon örültek a lányka és Iucsi házasságának. Elképesztően beteg történet, ha belegondolsz. És akkor megnézel ilyen kis felvételeket, ilyen kis pilot felvételeket, vagy meghallgatsz ilyen hangmintákat, ami alapján ki tudod választani, hogy egy nagypapát szeretnék. Jó, na akkor mutatom a kínálatunkat. Hey! Aztán már kakszisztam meg, én nem egy picit túl öreg nekem. Ha is akar, azt mondta a fiatal Latabár, gyöngyjuk! Nem, ez nekem nagyon infantilis, lehetne esetleg egy másik, valami kicsit. Egy normális nagy papa. Na most a cég dolgozói felbérelhetnek a cégből egyébként? Az is egy érdekes dolog, hogy... Igen, saját kollégádat. Saját kollégámat, mert itt azt írják, egyébként igen, most bérelhetnék, Iucsi elmesélte, hogy olykor maguk, a cég munkatársai is bérelhetnek fel kollégákat, ha például egy szituációban fontos számukra, hogy valaki magasztalja őket mások előtt. Aha. Tehát elmész egy partira, elviszed a cégből a kollégát, aki barátot alakít, és a születésnapon beszédet mond a kolléga, vagy a barát, vagy te milyen jó de ember vagy, de egyébként kolléga. Azonos cégnél dolgoztok, mint statiszták, mint színészek. Nagyon beteg ez a történet. Nagyon beteg. Nem lehet, hogy nálunk is vannak ilyenek? Én a Szép Volt Balázs SMS-ek íróira gyanakszom, hogy ők valójában felbérelt hallgató. Statkok vagy rokonok. Azért ez nagyon szép. Na most elgondolkoztam, hogy az én családomban ki a gyanús. De nájtam, hogy mindenki. Nem, akkor te vagy a statkó. Én vagyok a statkó. Nem, csak most, hogy végig pörgettem a családot. Tehát el kell azon gondolkozni, nincs esetleg statiszta. Miről jössz rá, vagy nekem ki hiányozna, vagy ki, mire bérelnék lehet, föl valakit egyébként. Lehet, hogy te vagy a statkó. Egy régóta prosperáló cégtől vásároltak annak idején. Csak ez a nagy fejű maradt, ne csinálják már. Mit mondunk ki az anyja? Honnan jött? Egyébként nem rossz néha statisztát hívni, nem? Tehát, hogy erre van. Azon gondolkozom, hogy használnék-e ilyet, hogy beépítek valakit a családba. Hát nálunk például nagypapa hiány. De a színész játszol. Már nagypapa hiány nagy például. Hiány. Végre egy kormány szóvivő bemutatna nekünk a rezsidémont. És a rezsidémon lenne a statiszta? Igen. Csotár a rezsidémon. Na igen, annyi beszéltük róla már. Ő a rezsidémon. Ő a rezsidémon. Démon József. Démon József. És ott áll a statiszta, akit mindenki meg akar lincsen. Oké, nálad nagypapa hiány van. Tessék, elmész egy Magyarországon működő lány vállalatához ennek a cégnek, és kiválasztasz egy nagypapát. Én most a saját apámat akarom akkor bérelni, neki igen? Ugye 20 éve meghalt így van. A papa, de a gyerekeknek ugye ezen az ágon nincs nagypapa. Egészen unoka. Korán kell igen, már összeismertetni akkor... őket, mert most, ha jönnek, akkor megkérdezik, hol igen, voltál eddig nagyapó? Tehát fiatalon 2 évesen igen. Már foglalkozzon velük. De mit mond, ha mégis ez a helyzet van, hogy hol volt, ki kell találjunk akkor egy sztorit. Jaj, ne kérdezgess már itt egy gumicuka. Egy kis haribordigám, ne kérdezzél, hogy esélyek, megy a szobájban, így játszom, mindjárt megyek én is. Terét. Személyiséget kell neki adni. Hát ezt fel kell profilozni. Kiküzdetésben volt igen. Most jöttem az a Tbilisi-ből. Japánban könnyű mindenki egyforma hírja. Egyébként igen. Ők meg ezt gondolják rólunk. Tehát felépítjük nagypapát, személyiséget adunk neki, és egyszer csak betoppan. Igen. Te megörülsz neki, könnyes szemmel átöleled. Édesapám, már azt hittük, hogy baj van. De nem. Már azt hittük, 9 év után gyanús lett, hogy maga nincs sem. A frász hozta rám édesapám, de nagyon eltűnt. Halálhírét költötték. El is temettük édesapám, el is temettük. Majd megérkezik nagypapa, és onnantól kezdve intézményszerűen hetente kétszer eljátsza. Igen. Egyébként közben nálunk nagymamától, akit nem az túlzás. Nem. A sok lesz, de közben mondjuk mellettetek ott Agárd Gárdony még bevállal két kis rutin. Szerintem, hogyha átfújnak egy kis műhóval Giannit, akkor el lehetne adni. Öregíteni? Igen. Ja, hogy legyenek a fonások. Mert hogy ez egy kis hasonlóak legyetek, megjelenne, és aztán hogy tényleg egyébként van hasonlóak. És egy olasz akcentussal mit csinálunk? Ja, 9 évig Olaszországban volt. Kim volt Capriban. De ez egyébként nem rossz. Most nekem nem jut eszembe olyan helyzet, amikor én az életemben használnék ilyet, de nem biztos, hogy soha nem venném. Soha nem venném egy őket. Egy gyereked van. Igen? Elkezdi mondani, elkezdi a Virág mondani, hogy apa, milyen rossz nekem, hogy egyedül vagyok. Így van. Hazaállítasz. Most, hogy a Virág 14 éves, hogy hát Virág. Aha. Tulajdonképpen neked van testvére, csak eddig eltitkoltuk. Itt van. Itt van Lajoska. 8 éves, hogy nyem egy fagyit, egy szemüveges gyerek. Fél leokoplasz szemüveg, nyalja a fagyit. Lajoska full statkor, tudod? 5000 óráért ott áll Lajoska, és eljátsz a Lajoskát, de Lajoska élvezi ezt a szerepet, és akkor virágolott kicsit játszik. Igaz, hogy Lajoska este hazamegy, nem tudjuk, hogy hova megy Lajoska, ott hagyja a lakást, de Lajoska másnap... Gyereknél mondjuk jó pénzért Lajoska visszatér. A gyereknek ne, Lajoskát egy felnőtt férfi alakítja, aki egyébként gyerekre van maszkírozva. Virágnak nagyon jó a füle, és hogyha esetleg meghallaná, hogy a konyhában beszélgetünk Lajoska megkérdezni, hogy művészeti kiegészítő tevékenységről elfogadtok számára. Apa, Lajoska mindig, mikor itt van, miért vonultak be a konyhába, és mit ír alá mindig Lajoska? És miért a számlát minden lap, és miért azt neki annyi zseppénz? Nekem nem szoktál egy 50 ezeret kap óránként. Hát ez teljesen beteg egyébként. Teljesen beteg. Milyen jó, hogy nálunk nincs ilyen írja valaki. Gondoljatok bele, mondjuk valaki sok-sok pénzét eljátszani, hogy szerelmes egy gazdag paliba. Egyébként? Hát milyen szerencse? Egyébként ilyen. Na hát nem, hát az szerintem az egyszerűen nem hiteles. Tehát, hogy... Jó, írjátok meg, hogy a ti családatokban ki a gyanús. A kis tatkó. Ki a gyanús, aki furcsán viselkedik családi összejövetelekor, aki elfelejt dolgokat, aki túl hamar berúg, pedig a többi rokon még részeg. Tehát írjátok meg, hogy szerintetek ki a gyanús. Ki az, aki nem illik a családba, és miért nem illik a családba? Milyen szokásai vannak, mit csinál, mennyire más, mint a többi, miért ő hangoskodik karácsonykor, miért ő az első, aki összeveszik azonnal a távoli rokonsággal, akivel egy évben egyszer találkoztok. Tehát ki a gyanús? Igen. Ki viselkedik máshogy? Szerintem a testvérem, a kis Mohamed Bekele. Igen. De Móninak mondjuk te hazavinnéd a kis japán kis hirotót, hogy neked van egy japán féltestvéred, és ott kell, hogy lakjon veletek. Valahogy egyszer eljutsz Japánba, bérelsz egy szíriás féltestvéret, és egy 20 éves, és lebarterezed vele, hogy valahogy akkor azért, és megbeszéled Mónival, hogy már pedig neked van egy japán féltestvéred, eddig erről nem beszéltél, hagyd mutass be a kis 19 éves kis hirotót. Van egy meglepetésem. Kácsarusz úr krémes? Nem, itt van az unokaöcsém Kiotóból. A húgok. Csak vinné az a gyunokölcsön. Te rohadtál, te smeleg. Már ki az a frajz? Most elszólta magam. Itt van a kis 14 éves unokaöcsém, te pervert állat. Na jó, de nem az unokahúgomat. De az unokod az nem reális. Mert ez egy vérfertőzés, Ferenc, csak azért. Hát akkor nem érzem haza. Jó, akkor megmondom, mi van. Ha az ő unokahúga kerülne el, mondjuk Kiotóból. Nem. Ezt kérem, Karida. Nem, mentél haza Lőrincre, és a Drive-nál láttál a parkolóban a kövön ülni egy nagyon szomorú japán kislányt. Síró kislány legyen. Aki sírotót. És... Sírotót. Ott sírotót. Aki sírotót. Aki sírotót. Otto? Nem is Otto. Nem Otto. De hogy Otto, csak sírotó. Felvetted te. Igen. De várj, te 50-es busszal mész. Akkor felszállt az 50-es buszra, ahol nagyon sírt. Oda léptél hozzá, megvigasztaltad. Azt mondta, hogy elvesztette a szüleit. Igen. De várja, hogy lesz egy amerikai szőnyegbombázásban, vagy miben? Igen, valahol, igen, 1944. És amíg nem találod, addig gyere hozzánk. Amíg nem találod, addig neki. Viszont te befogadod. És ő, a színész, az hülye hozza a síró kislányt, és akkor te hazaviszed Móninak a kis 19 éves sírotót. És hajnal 4-kor átmegyek már. De várjál, ebből még nem legalizálható az, hogy ebből testiség lesz. Igen, várjál, ez még nem jó, hogy a Móni rányít, te meg ott sírotónál. Mit csinálsz? Csak hallottam, nagyon sír, látni jöttem be. megvigasztalni a kis sírotót. Mit is mondtál? Mi a család neved? Siroto hentai. Úristen. Jó, mondjuk neki is matrózzuhanyzás. Tehát a színért fel kell előre készíteni, hogy nálatok ugyanúgy tapossa a ruhát, ugyanúgy matrózzuhanyzik, ugyanúgy nem folyatja meleg vizet. Sérünkkel gyanúsak leszünk. Hát ugyanúgy kell végrehajtani a dolgokat. Na jó, drága hallgatók, tényleg írjátok meg, ki gyanús? Ki lehet az, aki statiszta a családban? Miért ő? Ha különc, ha tényleg a fura szokásai vannak, ha máshogy viselkedik, mint a többiek, fura ajándékokat hoz, hangoskodik, írjátok meg, és kérünk jellemzést, megpróbáljuk megfejteni, hogy valóban gyanús lehet-e. Jó, nagypapáról, nagymamáról, anyósról, testvérről írjátok nekünk jellemzést, ha esetleg gyanúsnak találjátok. 8:30, itt vagyunk mindjárt. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk. Hát itt Pesten is túl jó idő. Szeles, esős, borongós kicsit, nem? Uh-huh. És a szél az biztos. Hát az eső, lehet, hogy csak a nyomait látom az esőnek. Most nem esik. Most nem esik, most éppen nyugi. Nyugi van. Ez nem nálunk esik, csak ide fúj a szél. Ez egy győri eső. Igen, ez könnyen lett, egy esztergomi eső, csak ide fújt a szél. Azt mondják, hogy a hétközepén már nem lesz se eső, se szél, viszont jön a fagy. Úgyhogy jót tettük, hogy lecseréltük. Már neki lecseréltük. Találtunk a közepet. Túl vagytok rajta? Ne csináld. Képzeljétek el, hogy találtunk egy olyan majdnem mondtam a nevüket, egyébként mondhatom is volna, akár évek óta hozzájuk járunk, de kiderült, hogy a közelünkben van egy telepejük, ami egyébként nincsen fent a honlapjukon. Oda mentünk. Ez egy áltelephely. Figyelj, akkor lehet, egy fantom telephely. Akkor lehet, hogy ők a bérelt gumisok. Így van, bérelt gumisok. Nem is igaz, gumisok gumi. Ahhoz képest egész jól lecserélték. Most olvastam, 20%-kal drágább árakra kell készülni, ugyanis a gumiiparban sincs szakember, mindenki elment külföldre, azt mondták a gumisok, hogy gyerekek, meg kell fizetni az embereket, úgyhogy bérelt. Lehet itt cserélgetni, meg lehet aztán, lehet nem csak egy kicsit drágábban. Így van. Úgyhogy nem elég most majd időpontot nem kapsz, de azt is drágábban nem kapod meg. Ja, jó papi, Soltik Taurus. Ilyenőre. Úristen, de nekem kicsit tetszett. És akkor megvagy, hazavitted a nyáriakat. Így van, szépen visszacsomagoltam, ugye a gyári nejlonokban, nem, adnak egyébként a műhelyben gumithoz, és szépen begörgettem a kis teraszunk alá. De miért nem hagyod ott tárolni? Miért nem tároltatod le a gumisnál? Mert fél évre 600 forint osztam. Na ez, köszönöm, hogy nem nekem kellett erre rávilágítanom. Hogy... Hát van otthon hely, jó az nekünk. Na de a cipekedés, a leteszed a kocsiba, a vissza. Kicipeled, hát ne legyen, ennyire stúr. Az autó, beesik. Nem tudom, mit csinálok vele, nem tudom, hogy tárolják, érted? Lehet, hogy télerőbb ássák valami játszótérbe, vagy nem tudom. Kiadják másnak bérfutni, fölrakják máshol nyárban, éppen nyáron a Kanári-szigetekről bérfuttatják a gumit, aztán milyen lesz a profilmérsé, mikor visszakamionosztatják majd ezek a bérfutás után. Megérni. Hajd, hát mit cipelnek, hova cipeled, és akkor hova raktad? A nagy szobába gondolom, hogy rátettétek a tévét, nem? Ismered titeket, a négy gumi nejlomba rajta a kis LG plazma. Nem, azt használjátok asztalnak. Tettetek rá egy üveget, ennyi. Két gumi, egy üveg, az egy asztal. Kicsit fura gumiszak, de meg lehet szokni egy idő után. Figyelj, miért nem adjad ott? Már csak a berakás, kirakás, a nejlonozás, a dzsuva, hogy a kocsit, hát mivel megfogod, letároltatod, most nagyon durva, tényleg fél évre 3000 forintért, és elmész érte, ott hagyod a tévét, fölrakják a nyárit. És hova tetted az erkély alá? Ne, a teraszunk alatt van egy ilyen kis tároló, és akkor oda beraktam. Állítva vagy fektetve? Állítva. Állítva tetted. Jó, tudom. De hogyha fektetve kellene, akkor kellene, hogy legyen egy ilyen kis tároló szerkezet. Hogy de maradjuk, szerintem nem fog deformálódni. Tehát jó, és nem volt, úgy képzeljük el, hogy most még a melegben egy kicsit megrodjon, aztán tényleg meg majd összefagy, és akkor kocka alakú lesz majd, amikor kienged. Tehát, de lekented valami ilyen szilikonbázisú, impregnáltad, megkezelted a gumit, benejlonoztad egyenként. Tehát erre azért egy délután oda rajta volt, nem, hogy a család. Majd a tiri szünet alatt szépen. Okay. Ma a jobb elsőt és a jobb hátsót impregrálom, holnap a bal elsőt, bal hátsót impregrálom. Ne felejtsd el, minden kedden meg kell forgatni őket, hogy ellevetem egy kis szilikonecsettel, lekenjük a profilt, lekenjük a karimát, és portalanítás. A kabicsokat szoktam belőle kiszedni. Jaj, János, ne. Kavicsokat szoktam kiszedni a bordákból. Jaj, ne. Csak most már annyira elkapott, hogy nincsenek előtt a bordák. De jó lesz az még két évre. Jó lesz az, igen. Tehát hazaprogyoskodod a gumikat. Igen. És akkor nekiállsz egy kis svájci bicskádat, így kihajtogatod, igen. És szépen egyenként kipöckölöd bele a gumit. De miért, mert szétnyomja a profilt, attól félsz? Nem szeretem. A gyerek meg játszik, hogy nézd, apa, Dunakavics, ugye? És igen. Akkor ott szépen azt ő felzabálja. Futás közben is szeretem, hogy a kopok, érted? Úristen, hát nem tudom, minek kéne történjen, hogy én a gumiból kiszedegesen bicskával a kődarabokat. Nem szeretem a fura zajokat, amikor haladunk az autóban. De nem hallod. De ez nincs, hogy ha most tényleg nem egy fél tégre. Mi van benne egy fél tégre? Az már egy itok tégre, amit így hallasz, hagyjál, vagy egy fél görög dinnye. Hagyjál már a gumit, hol, ha milyen füled van neked, állj ilyen decibellel. Meghallunk. Jobb elsőbe gumi van, állj meg, anya, ki kell szednem. Úristen! Én megnézem a biztonság kedvéért, hogy nem emelj bele tarack. Tarack? Jó, hát rend a lelke. Hallod, értem, a királydi négy tövise. Atya, eszembe nem jutna ilyet csinálni. Mondjuk az én 4 darab 21-es gumim az akkor, amit a nagyszobátok. Tehát, hogy hova vigyem haza. Tehát az ágynak jó lenne, érted? A fürdőszobátokban nem tudnám betolni a 4-21-es gumim. Az egyiket befettem egy hétvégi szobának, vagy hétvégi háznak. Nem? Tesztek rá egy matracot, kiváló ágytartó. Azon ti alszotok. Jó, esbú alap a tetején már megvan egy lapos tetős kis hétvégi ház. Egyébként tényleg. Na, ugye beszélgettünk arról, hogy ki az, aki gyanús, mert hogy egy japán ügynökség statiszta szerepekben játszott, ugye, vagy hát családtagokat játszik el, és aki nagyon bizarr és nagyon beteg a történet, mert ugye fel tudsz bérelni rokont, családtagot, bárkit, aki neked a te életed, de eljátsza azt, akit te szeretnél. Egy anyuka például apukát bérelt a gyereknek, hetente elviszi Disneylandbe ide-oda, és a gyerek szemmeggyőződése, hogy neki van apukája. Nem lennék ott a nagy bevallásnál egyébként. Szóval, amikor a kislány 18 lesz, és anya bevallja az elmúlt 18 évet, hogy akkor ülj le, kislányom, van egy kis mondandóm. Mindenesetre beszélgetünk erről a japán ügynökségről, ami már milliárdos vállalkozás lett egyébként, és arról beszéltünk, hogy a mi családunkban vajon kikit játszanak, és ki az, aki gyanús, nagyon helyes SMS-ek jönnek. Barátom gyanús, állítólag szeret, lehet, hogy anyu bérelte, fölírta egy hallgató. Van egy nagybátyám, aki szilveszterkor ugyanúgy mereven röfögősre issza magát, mint mindannyian, viszont egyedül ő az, aki éjfélkor a román himnuszt ordítja zokogva. Gyanús. Lehet, hogy nem is rokon, írta nekünk Gábor. Anyósom bajszol nagyon gyanús. Lehet, hogy egy színész vállalta fel a szerepet. Nem kaphat elég fizetést, mert elég szemét módon bánik velem. A 33 küldte nekünk. Nálunk szerintem én vagyok a statiszta, sosincs kedvem családi összejövetelekhez. Ha nem tudom kihagyni, minél hamarabb távozni szeretnék. Nem beszélgetek, csak ha muszáj, és nem szívesen fogadok el semmit vendégségben. Dávid küldte nekünk. Az milyen már? Két kis japán gyerek a homokozóban. Az egyik megszólal, ott megy a nagyapám, mire a másik? Nem, az az én apukám. Erre az első, úristen, akkor te vagy az apám, ugye, értelemszerűen. A férjem szerint én vagyok a kakutójás, a családom többi tagja, egy Muppet Show, nem is ért, hogy sikerülhettem normálisra ilyen alomból. Ezt Mónika küldte nekünk. Távolabbi rokonunk, ha van valami családi esemény vendéglőben, mindennek megkérdezi az árát, hogy ez mennyire drága. Micsoda? Ha a szamara elég drága, akkor annyit mond. Ezt nem értem. Ez bor. Ez vacsora. Tuti, mert hogy tuti statkó, elég tuskó. A férjem apósa gyanúst, mert csak akkor jön, ha elfogyott a lóvéja. KTV küldte nekünk. Nekem a párom gyanúsabb, újabban esténként hol nővérke, hol rendőrnő, hol japán iskolás lány. Csak nem emlékszem, mikor rendeltem. Ez Geri. Geri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nagyfater mostanában elég fura, állandóan le akar bontani minden kerítést. Most, hogy mondjátok nekem egyre gyanúsabb a kicsőség, Kawasaki Haraki Marti. Írta nekünk valaki esemesben. Köszönjük. Köszönjük szépen. Sopronban olyan hideg van, hogy a kutyám kaksia ma nem gőzölgött. Beatrix küldte nekünk, időjárás jelentés. Valami gyors közlekedés, Budakalászi körforgalom a régi időket idézi, hatalmas a torlódás, aki tud, meneküljön. És a Budafoki út Lányka utcai felüljáratól befelé áll, megspékelve, van egy trafi, ráadásul még a bevásárló központnál a befelé haladókat mérik, Ádám 156 küldte nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Na, egy helyes kis történet hallottátok a benzinár hirtelen esésének mi a története? Istenem. Hogy hallottuk? Én mezőkövesden tankolok azok. ugye nagyon érdekes a történet, de hát egy jól mutatja egyébként hazánkban uralkodó közállapotokat, hogy a NAV elnöke ugye leszólt, hogy drága a benzin mezőkövestem. Illetve hát tulajdonképpen mindenhol, de ő mezőkövestet említette. Ugye ő egyébként mezőköves volt polgármesterem. Így van. Adó ugye két felelős államtitkár. Földjei. Igen. Fölcsörögtek neki a priváton. Állampolgári megkeresést kapott, hogy Mezőkövesden és térségében drága a MOL drágán adja az üzemanyagot. Hát több se szóltak neki. Bandi, te vagy az! Bandi, kapcsoljuk ma Bandit! Együtt szűrítük a libát Bandival. Na, kapcsolja már. Most komolyan, hát szóltak neki, hogy egy picit sokba fájott a benyom. Lehet, hogy egy helyen valahol lejjebb viszed. És mit irítkezt? Akkor vigye le nálunk is. Miért? A velenceiek, az új kigyósiak, a lőrinciek, nekik nem jár az olcsó benya? Érdekes, hát, hogy az államtitkár egyeztetéseket folytatott azonnal a MOL-lal, mert csörögtek az ismerősök, a rokonok, amelynek eredménye, ha valaki nem tudná, október 31-i állapotokhoz képest Mezőkövesden a benzin 11 forinttal, a gázolai 5 forinttal csökkent. Hát, Isten, megnézem, mit tehetek. Pista, ne szólok hozzá, hát mi óriási baj lesz, most leviszünk nektek a benzit, érted, mit szólok a pincsőt. Mondta Pista, őt ez nem érdekli. Ha a mezőkövesdiek panaszkodnak, akkor legyen olcsóbb a benzin. Na most én nem a mezőkövesdiektől sajnálom. Mert azt gondolom, hogy nekik ez jó, hogy olcsóbban tudnak tankolni. De én karácsonyra szeretnék egy LED TV-t. Aha. Nagyon jó. Kinek szóljon? Nagyon jó. Megkérném Tálai urat, hívja föl az LG-t, és igenis alkudja lejjebb az árát, mert kusztalanul drága. Kedves Tálai úr, segítse egy kicsit a budapestil. Ti mit szeretnétek, jó, drága gyerekek karácsonyra? Te csak mezőkövesdi gyerek vagy. Én egy kicsit részben egy mezőkövesdi gyerek, és kikérem magamnak, hogy minimum 400 000 forint egy ilyen TV, rablást sejtek. 350-be álljon meg. Tálai úr, alkudja lejjebb nekünk a LED TV-t, vagy a 4K-s okos TV-t, hogy olcsóbb legyen, nem csak nekem, minden honpolgárnak. Olcsóban is nézhetnénk azt a eleszket és a betörők így kidó 3-4-5-öt. Ti mit szeretnétek karácsonyra? Régi álmom, na, a szoba közepén álló 1 millió forintba kerülő Berkel sonka szeletelő. Berkel sonka szeletelő. Tehát adjunk olyan szegény dolog a Berkel sonka szeletelőt egyébként 1 millió forintért adni. Ki vesz 1 millió forintért? Hát senki. 800-ért vinnék, mint a cukrot nyilván. Pista! Pista! Tudsz ilyen szart szerezni a Rákóczit? Rohadt drága ez a Berkel sonka szeletelő. A Rákóczi panaszkodik a rádióban. Nyomd már lejjebb az árát, Pista, mert ez itt nagyon pofátlan. Pista intézkedik. Akárhogy keresgélem az interneten, sehol nem találok egy jó mászótermet, Pesszent Lőrince! A Dániel, ez másik céghez tartozik, mert ezt építeni kell. De azért gondoljatok bele, tehát hogy azért nyilván humorizálunk, meg hát sokszor tehát mondják tényleg, hogy a humor a elme szellőző ablaka. Én ezt mindig mondom, ez egy nagyon szép mondás, hogy ezeken kell humorizálni. De milyen állapot ez, hogy odaszólsz a MOL-nak, hogy vigyék lejjebb? Aha. Érted? Egy tudod, piaci alapokon működő céget te felhívsz, mint navezér, hogy vidd lejjebb a benzint. És hogy ezzel még el is dicsekedsz. Még ezt el is mesélni. Így van. Tehát levitték. A Facebookon még közül is tegnél. Ernád így kicsit levitték. Így bupráncolt a szemöldökét. Most nem lesz ebből baj, Pista? Kérdezte a Hernádi, valószínűleg rosszat sejtve, mert neki azért ehhez így van érzéke. Mondta, nem lesz ebből baj. Úgy se veszi észre senki. Csak a mezőkövesdiek. Ők meg tudnak titkot tartani. Titkot tartanak, hiszen nem mondják, mert akkor más is idejön majd tankolni, meg hosszabb lesz a sor. A mezőkövesdi tud titkot tartani. Szevasz, Pista! Én vagyok az ugye Bandin. Hallod, most most foglalod, de a stratégiai tartalékból küldünk le beszélni a Simicsko Pistával, leküldjük a korszerintem két tankerral, jó? Azzal addig el vagytok, aztán majd beszélünk a MOL-ra, jó? Na, most melyik frissük van? A drága hallgatók, na tessék, akkor nézzük meg, ki miért szólna oda és miért? Most megyek meg még a Szemesi Balázsnak a nyakába kell akasztani, jó, jó, srácsi. Egy lett tévét. Írjátok meg, hogy te miért szólatnátok oda? Na. Ha csőgörényest hívtatok hétvégén, igen, és drága volt, szólassatok oda? Ha nem kaptátok meg a csomagot, szóljatok a postának. Kula, sehol a pénzt megviszik? Drágán viszik a szelektívet, nem tetszik? Szóljatok nekünk, szóljunk oda. Jó, írjátok meg. Kinek szóljunk oda? Mit szeretnétek, hogy hova? Mi aztán beolvassuk, aztán majd hát valahova oda szólnak. Drága baromfi? Tudjuk, hogy az asztalad, ez áfát ne írjátok, az mindenkinek fáj. Az ne, az, hogy áfázni nem akarunk. Se visszaigényelni, se elhallgatni, az nem a mi asztalunk. Hát ez. Jó, miért szóljunk oda? Mit szeretnétek? Jó. Jött hétvégén a bádogos? Szemtelen volt? Drága volt? Fedett. Nem jó fedett? Szóljunk oda? Jó, de tényleg hiteles dolgok legyenek. Tehát, hogyha például a felcsutiak azt írják, hogy kevés a tau, azt nem hiszük. Jó, jó, azért minden is. Igen. Azonnal vigyék le a Move Pasta árát, írta a valaki. A Move Pasta árát. Olcsó Move Pasta. Olcsó minőségi Move Pasta, minden magyar háztartásban. Menj egy Move Pasta. Így van. A drága Move Pasta. Így van. Szóljunk oda, vigyék lejjebb. Hát, ha valaki Move Pastát akar, akkor vigyék lejjebb a Move Pastát. És nem valami külföldi kencét, mert magyar mufra magyar pasztát. És olcsót. Ja, Istenem, jó. Na, küldjetek az SMS-eket. Tényleg, most tételezzük fel, mi bárhol tudunk szólni. Igen. Írjátok meg, hogy szívetek szerint hova szólnátok, hogy mi legyen egy kicsit olcsóbb, mi működjön jobban, milyen szolgáltatáson javítsanak, wifi, internet, tévé, bármire, bármiben vevők vagyunk. Írjátok meg, jó? Hogy ha most mi oda tudnánk valójában szólni valakinek, akkor kinek szóljunk oda? Rajtunk keresztül üzenjétek meg bánatotokat egy-egy szolgáltatással kapcsolatban. Lehet, hogy valamit el is tudunk intézni? Például a lazaszos bégölt. Így van, vagy a Magyarországon, az sok kis fák. 3 perc múlva 9 óra, írjátok meg, kinek szóljunk oda, jó? Mi pedig jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, 12 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Van egy-két közlekedési hírünk, ami friss lehet. Rapid van Sajószöget belterületén, egy Jégletháza felőérkezőket mérik, vigyázzon mindenki. Aztán budakalászi körforgalom a régi időket idézi, nagy a torlódás, és az M0-áson az M1-es lehajtónál Győr irányában a belsősában hatalmas kátyú van, már 4 autó áll ott, mindenki vigyázzon, köszönjük szépen, az már akkor 4 autót. 4 autót megzabált. Azonnal a fotó, csak szólok, hogyha hallgatnak bennünket az ott álló autósok, tehát a kátyúról, a kerékről, mindenről, mert ha elmentél onnan anélkül, hogy fotózná, véged van. Nem fog. Másnapra elmegy a kátyú? Nem megy el a kátyú, csak nem fogod tudni bizonyítani, hogy te viszont tudom, ott voltál. Teljesen nem fogod megtalálni, mert másnapra lesz ott még kettő. Ja, ez volt, vagy ez volt? Hát mit tudom én? Ezek szaporodnak, hát tegnap még csak egy volt, most már ketten vannak. Na, mi pedig egy érdekes helyzetről beszélünk. Nyavár megtámogatjuk a közlekedést. A közlekedési híreket a gépjármű kötelező biztosítások magyarországi kiindulópontja a biztosítás.hu támogatja. Ami, ahogy látom, egyébként sokakban itt kiverte a biztosítékot, és mindjárt akkor adunk egy kis magyarázatot, hogy mi ezzel szerintünk a baj. Mert hogy Mezőkövesdről, meg Mezőköves környékéről írtak nekünk, hogy mi milyen szemetek vagyunk, mert egyébként örülnénk annak, hogy olcsóbb a benzin Mezőkövesden. És szerintem itt azért kicsit összekeverednek a dolgok. Ugye arról beszélgettünk, hogy a mezőkövesdiek egyébként teljesen jogosan valószínű panaszkodtak, hogy drága, vagy esetleg még drágább a benzin az ő térségben, az ő városukban, mint máshol. Teszem hozzá joggal, hát a MOL árképzését nem ismerjük, tudjuk, hogy piaci alapon működnek, hol olcsóbb, hol drágább a benzin. Ezt nyilván a piacgazdaság határain belül, a szabad verseny keretében ezt ők eldönthetik. És ugye Tálai András posztolt a saját Facebook oldalára, hogy állampolgári megkeresésre, ő Mezőkövesden járt, és hát az ott lakók megkeresték a magas üzem árak tekintetében, hogy intézzen valamit. Majd ő egyeztetést folytatott a molletek és képviselőivel, aminek eredményeképpen 11 forinttal olcsóbb lett a gázolaj, 5 forinttal csökkent a benzinára, pedig 11 forinttal. És azt gondoljuk egyébként, hogy Tálai András nem mint magánember egyeztetett egyébként a molnak a képviselőivel, hanem mint állapot. Most hol van itt a baj? Mert látom, hogy hallgatók is mérgelődnek, hogy mi miért nem örülünk ennek, és hogy ez egy milyen jó dolog, és hogy mi milyen irigyek vagyunk, és csak azért mondjuk biztos, hogy drágán tankolunk. Tehát ez nem így van. Meg kell, hogy értsétek a folyamatot, hogy ez ugye ez miről is szól. Tehát kicsit tényleg, amit te mondtál itt a szünetben, hogy azért ez ilyen régi időket idéz abból a szempontból, amit nem szabadna. Tehát szocializmus. Te jóban vagy, tényleg, mit tudom én, a mondj egy. A pártitkár jóban van, a pártitkárhoz, a kis titkárhoz. A TSZ elnökkel, aki oda szól, hogy Pistukám, nem tudjuk-e megoldani, de. Tehát, hogy tulajdonképpen az emberek igen, és az a baj, hogy így gondolkodnak, hogy ez egy jó elintézési mód, tehát ez egy régi hibás gondolkodás. Ugye ne felejtsük el, hogy demokrácia van, ne felejtsük el, hogy kapitalizmus van. Hát azért ezek fontos dolgok, hogy te nem szólhatsz oda egyébként és alkuthatod le a benzinárát. Tehát ez nem üzenheted azt, hogyha neked valahol van egy magasrangú ismerősöd, aki nem tudom, jelen esetben ugye a kormányű, akkor az bármit el tud intézni, esetleg le tudja alkudni a benzinárát. Hát ez nem szabad, hogy így működjön. Nem csak azért, mert most Mezőkövesd olcsóbban vagy drágában tankol, nem ez a lényeg, hanem... Tehát ez nem azt, szabad. Pálai András mezőkövesdi kötődésű, és hogy szeret a térségben élő embereket, és kötődik hozzájuk, és szívén viseli az ő sorsukat, meg gondjaikat, az egyébként egy nagyon pozitív dolog, nagyon szimpatikus dolog, mi is lokál patrióták vagyunk, és mi is kötődünk ahhoz a környékhez, ahhoz a térséghez, ahol születtünk, ahol éltünk, ahol élünk. De hát ettől független azért picit fura, mert hogy ilyen alapon akkor gyakorlatilag bárki panaszkodhatna az országban arra, hogy egyébként a környékükön gondok vannak az üzemanyagnak az árával, és ilyen alapon akkor ott is kellene. Tehát, hogyha csökkentik az árat a benzinnek, vagy a gázolajnak, hát akkor csökkentsük mindenhol. Igen, az országban. Hát ugye pont ez az, ami a közgondolkodást, vagy a közbizalmat úgymond mérhetetlenül ássa, mert az üzenete nem más. Hogyha te jó helyre vagy bekötve, és neked van ismerősöd valahol, akkor te el tudod intézni, hogy olcsóbb legyen a benzin. Tehát még feltételezem, hogy a tál egyébként jót akart, és ezzel nincs ezzel baj, de ő nem... A jó hiszeműség ez megkérdőjelezhetetlen. De ugyanakkor ilyen pozícióban tudod, hát ez nem üzeneti ezt. Tehát ezzel nekünk ez volt a bajunk, nem az, hogy most Mezőkövesden olcsóbb a benzin, sajnálom, ha valaki ezt hallott, hogy legyen olcsó, akkor jön olcsón. Sőt, ha drágább volt, akkor még jogos is, hogy levitte a MOL, vigye lejjebb, és akkor legyen ott a térségben egyenlő benzinár. Hát most miért tankoljanak a mezőkövesdiek drágábban. Na, mindez, ez egy kis zárójel, azért ez szerintem fontos elmondani, és senki ne értse félre. Aztán nyilván humorizáltunk, ahogy mi azért sokszor mindenen, és mondtuk, hogy írjátok meg nekünk, hogy mit intézzünk el. Nagyon jó SMS-ek vannak, kinek szóljunk oda. Ha mondjuk létezne egy ilyen nem létező hatalmunk, hogy mi most odaszólunk, kinek szóljunk oda. Kisfiam kapcsán tapasztalom, hogy a nem kötelező, de ajánlott védőoltás mennyire drága. Kérlek, intézkedjétek, értenek, nekünk egy hallgató. Balázs, elintéznéd, hogy korlátlan legyen a netem? Vagy ha nem használom el a havi 1 gigabájtot, akkor az jóvá írodja, ne pedig törlődjön, mert kifizettem előre, és köszi. Ez nagyon fontos. Mind a kettő. Igen. Nálunk a munkahelyen, ami egy NAV büfé egyébként, pofátlanul magasak az árak, heti szinten emelik. Oda szólnátok esetleg? Kérdezte egy másik hallgató. Egy szolgáltató, szóljatok már oda, hogy kevesebb legyen a havidíjam, és legyen korlátlan az SMS. Legyen az internet is olyan, mint egy másik szolgáltatónál. Vagy kevesebb legyen a vonatjegy, hogy le tudjuk menni vidékre Győrből Dombóvára. Vagy a patikába, hogy 10 000 forintos gyógyszer egy picit legyen olcsóbb. Köszönöm szépen, Zsuzsi. Szerencsejáték ZRT-nek nem szóltok oda? Emeljék már fel a szorzókat? Nem, emelésről nincs szó, csak csökkentésről. Igen, nem a szorzókat, az occokat, hogy egy kicsit többet fizessenek, igen. Igazán szólhatnátok a feleségemnek, hogy ott van sokatlan, a mosatlan edény, és kevés a szex. Lehetne ez fordítva is. Lac küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Nekem pont alacsonyabban, hanem magasabb vízről lenne szükségem, Laci írta nekünk. Rohadt drága a brassói a kórhelyben. Szóljatok már oda a szakasz. Szemetek, mindjárt. Zöld rendszámot szeretnék a régi Trabantomra, esetleg tudtok segíteni. Szóljatok már oda az MLS-be. Ugye nem kerészletezem, hogy miért. Még lejjebb vinni a színvonalat. Hova már? Intézkedjetek, hogy a nyerőautomaták bevegyék az 5 forintos. Kótrós Sanyi küldte nekünk. Engedjék már el a bankok a fennálló ősztartozásomat, már nem bírom fizetni. Ezt Zsolt küldte nekünk, kis elhamarkodott egyébként, vagy túlságosan optimista az SMS, de jó. Vigyék lejjebb a Top Joy árát most. De most. És azonnal. A Top Joy árát most. Nagyon jó. Rögtön. Top Joy. Úristen, de jó. Ez egy egészen konkrét igény. Kérjük, szóljatok oda a svéd áruháznak. Szeretnék olcsóbban berezni az új hálószobánkat és a nappalinkat is. Részben mezőkövesdiek vagyunk, ha ez számít, Dóri és Attila küldte nekünk. Az új irodaházunk aljában, az új étteremmel a T-szisztemeseknek kedvezménykártyájuk van. Nekünk nincs ilyen. Tök jó lenne az a 10% kedvezmény. Szóljatok már oda, hogy nekünk is adjanak. Bala küldte nekünk. Vigyétek lejjebb a Trafipax bünti árát. Ezt Imi küldte nekünk. Egyébként az borsos, az kemény. Jött valami? Nem, mert az vagy rossz címre jön, vagy nem, de évek óta nem. Lehet, azért nincs sajátatom. Lehet, hogy a cég, aki szponzorálat. Vennék egy Mercedes GLC 350-et, de sajnos nincs a 35 millió. Jó lenne oda, ne 200 000-ért. Esetleg tudtok intézkedni? Kérdezi egy hallgató. A szippantos 8-ért gyűnye, 6-ért jobban tetszene. Nyíregye. 6-ért jobban tetszene. Ekkora duma. 8-ért gyűnye, 6-ért jobban tetszene. Köszönjük szépen. Oké, na meg vagyunk. mezőkövesdiek írnak, hogy szívesen segítenek nekünk megfejteni a mezőkövesdi benzin ügyét. Köszönjük. A mezőkövesdi benzin mafia. A mezőkövesdi benzin ügyét. Akkor, köszönjük szépen. Akkor még mindig nem sikerült megérteni lányoknak, hogy... De jó indulatú, szerintem jó indulatú, jó indulatú van. És Starbucks pedig hozza vissza a kedvemért a Royal Csuki tortát. Nem tudom, miért vették le a kínálatból. Levették? Le, hát. Pedig aztán te komolyan mondok, érted, azt se tudják, hogy mi a jó. De én tudom. Pedig azért te életben tartottad őket. Uh-huh. Tehát, hogy te azért... Mondjuk lehet, hogy az annyira csak is volt, hogy más nem vett belőle. Egyébként elvakultál cukortól, meg a csokoládétól. Igen, tehát azért te mindent megtettél, hogy az étlapon maradjon, mert 30-40-et azért te havonta felvásároltál. Jó, különböző. Azért a sos karamellás almás pitese rossz. Mennyi cinket régen nem, mert még évekkel ezelőtt emlékszem, mennyi cinket. Valahol külföldön voltunk együtt, és én azt mondom, hogy figyelj, én iszom egy kávét. Én szeretem, ugyanaz, kicsit olyan, mint egy gyors étterem. Te rohadsz, na, hogy mi, hogy máshol a kávé. De kávét nem iszik, máshol a íze, és hogy én miért megyek. Kis ilyen, és nézd meg, nézd meg. Látod? Bedőltél a multinak te is. Nem, így ott megegettem a keblemet. A gyerek akkor a snob lett, mint Balázs. Nincs mit tenni. Egyre jobban megérteném magam virágot. Nem igényes. Na jó, játszunk még egy jó kis hármas ugrás. Közben mondjuk, hogy még ezen a héten is van a Nokia 8 játékunk, jó? Úgy tudjuk elintézni, hogy olcsóbb legyen, hogy adunk ingyen. Ha ügyesek vagytok, nekem 8kukacradio1.hu, és ide sok-sok 8-ast kell a képbe komponálni. Nekem 8kukacradio1.hu. Az írjátok be az L betűt is. Nekem 8. Igen, írjátok be. Szóval nekem 8, és ide kell elküldeni olyan fotókat, ahova ti minél több 8-ast tesztek fel a képre. Kreatív módon jelenítsétek meg a 8-ast. Legyetek ügyesek. Aztán majd sorsolunk. Így három van, darab telefon találkozára ráadásul. Egy nálunk. Egy Atisnál, egy pedig a Kukinál este. Vagy hát akkor este. Úgyhogy hárman is nyerhettek majd ilyen szép kis Nokia 8-as telefon. Brutális a kamerája állítólag. Nagyon. Egyszerre két felé tud élőzni, fényképezni. Jó, Zeiss optikás. Igen, igen, úgyhogy jó. Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Jani, hello! Ki vagyunk hangosítva, vagy késik a hang kicsit, vagy mi történik? Kihangosítottalak. És vissza tudsz venni minket kézbe? Ha? Igen. Eddig érdekes. Itt vagy? Itt vagyok. Nagyon jó. Most egy kicsit, miért kellett kihangosítani? Dolgozol közben, vagy mit csinálsz? Dolgozok, igen. Ügyfélnél vagyok, aztán mondom, hogyha lehet, akkor kérek egy kis segítséget. Ügyfélnél, vagy mit csinálsz ügyfélnél? Területi képviselő vagyok, aztán üzleteket kötünk. Adóságbehajtó. És akkor most ott az ügyfél? Így van, itt van. Hölgy vagy úr? Úr. Uh-huh. Mondta, hogy tud segíteni, ha baj van. Hát remélem. Mit mond? Összehozzuk, azt mondja. Összehozzátok. Na, ketten menni. Felezünk az ajándékon. És most akarsz neki eladni valamit, rábeszélni, vagy már megvette tőled magát a szolgáltatást, az árut, és már csak ellenőrzött, kiszállítasz, megnézed, hogy minden jól működik-e, vagy ő most még szűzügyfél? Mind a három opció érvényesül. Uh-huh. Egyszerre eladni, egyszerre újat behozni, egyszerre újba beszervezni. Uh-huh. De tudod, hogy akkor az lett volna, hogyha magabiztosabbnak látszódsz, és nem mondod azt, hogy segítség, na, ezt figyelj, mester. Igen, hogy hatásban vagyok a Balázs, hogy nem tudna segíteni. Hajtok egy olyan. Oké, jól van. Na figyelj, hát akkor nézzük meg, hogy hogy szól a kérdés, jó? És aztán megnézzük, hogy ki segít. Melyik kontinens egyik folyója a Tigris? Hát ez... Tigris, Ázsia. Így van. Hát ez egy nagyon szép válasz volt. Így van. És... Mindent fogtuk hallni. Jó, várj, nem ezt akartam. Jó, van. Így van. Itt van. Ezzel se lehet vitatkozni, de egyébként most nem ezt akartam. Így van. Menjünk tovább. Mehetünk tovább. Így szól a másik kérdés. Melyik sporták felnőtt magyar képviselői szereztek 29 világbajnoki érmet az elmúlt héten? Ez gyönyörű. 29 csodálatos. Világbajnoki érem. 15 arany, 7 ezüst, 7 bronz. Mi is beszéltünk róluk. Egy héten keresztül zajlott Budapesten ez a rendezvény, ez a világbajnokság. Idén? Most a múlt héten. Idén. Múlt hét. Annyira idén, hogy a múlt héten. Hoppá. Mondtuk is ma reggel, Jani hozta be. Beszéltünk a témáról, mert nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, mint egy olyan sportra. Srác, semmi, ő se? Pény. A foci? 29 világbajnoki cím, vagy 29 világbajnoki érem? A foci biztos. Nem tudom, nem fociat biztos. Nem, kickbox lett volna. Na, erről lemaradtam. Brutálisan jók vagyunk kickboxban egyébként. Figyelj, de van egy plusz ajándékot, mutatom. Az önnyereménye egy 10.000 forint értékű gluténmentes termékeket is tartalmazó Biopont ajándékcsomag. Na, mit szólsz? A barátnőm biztos örülni fog neki. Glutenérzékeny? Nem. Még nem, de. Nem, csak ritván kap ajándékot. Jó, akkor biztos szereti az ilyen bio dolgokat, vagy tud vásárolni meg valamit. Hát mondd meg, hogy akkor meglepted egy ilyennel. Jó? Jó, rendben, köszönöm szépen. És az őrem a te boldogságod, ugye? Így van, így van. Na, ő nyugodt, akkor mindenki nyugodt. Oké, okay, köszi, jó munkát neked. Szia. Ciao. Ciao. Hello. Hello, hello. Fél tíz lesz pontosan, 4 perc volna, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanatai. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. 6-tól 10-ig. Ébresztő! 3:10 lesz pontosan, 8 perc múlva, szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, hétfő van, hűvös idő, szeles, hát most sok okunk nincs arra, hogy jó kedvünk legyen. Persze van, csak mondom, hogy ez olyan szomorú hétfő, abból a szempontból, amilyen az időjárás, hideg szél, egy kicsi eső, hát ez a november közepe. Durván 2 hét is itt a Mikulás, durván 5 hét is itt a karácsony. Nagyon ráfordultunk az év végére. Nagyon. Nagyon jönnek az innen jellegű karácsonyi sütik. Most kim voltam... Miért rögtön a karácsonyi süti? Kim voltam pénteken egy napot így Ausztriában, csak egy ilyen kis villámlátogatás. Lakik ott egy... Későn néztél fel a telefonodból? Volt egy hosszabb üzenetem. Az M1-esen akartam menni, de csak... És az A1-eni breté. Igen, ott Biatorvágyi leágazásnál, csak elnéztem egy kanyart. Nem, tehát minden karácsonyi díszben van. És egyszerűen... nem a belváros. Ilyen az éghajlat, tehát sok hegy van, fehérek, minden. Nem úgy, nem olyan messze nem mentem, sajnos bárcsak mentem volna, csak így műnye. Már nem az, hogy elmennél végig, hanem az, hogy jó idő, hogy esne a hó. Mindegy, nem is fontos, mit akarok mondani. Nem és de, ha ez mikor volt? Kiből történt? Hol? Nézzük a nap legjobb pillanatot. Nem voltam mostanában Ausztriában? Te akartam mondani, egyébként elég középszerű történetet, csak hogy már úgy megihletett a karácsony, még jobban. De föl van már díszítve, Ausztria. Nem láttam belváros, nem voltam belvárosra. Kimentem, átmentem a határon, kaptam egy defektet, mert kicseréltem, visszajöttem. Szép történet. Tudod, hogy az elutazásban nem vagyok erős. Igen, mostanában nem megy. Csatok nem jönnek össze olyan jól. De most már úgy nem bánom, szóval nem? Úgy most már úgy jöhet. Felkészítettem rá a lelkemet. Hoztál, vagy ott hagytál egy Milkát? Egy kicsi Nokia-s dobozba hoztam 50-et. Nem, csak így kiugrottunk egy picit körbenézni. Nem vettünk, tehát nem volt a hűtőszekrény a kocsi tetején, mert semmilyen nem történt, csak így kimentünk gyerekeket, így itt leadtuk, és így ketten a feleségem, mert baj? Dehogy baj, sőt. Nem gond. Kicsit kimentünk, de este már jöttünk vissza, úgyhogy nem volt semmi. De úgy, amikor belépsz egy ilyen bevásárlóközpontba, és már úgy meghallod a zenét, meg a dalokat, meg az ajándékokat, már nem akarsz azonnal hányni. Ezt akartam csak elmondani, hogy már nincs az azonnali instant hányinger, hogy már most nyomják ezt, hanem most már úgy tudomásul veszed, hogy ez idén megint eljön. Tehát, hogy nem fogjuk megúszni valószínű. Onnan van a kis piros kabát is? Vettem egy piros kis kabátot magamnak, igen. Ezt ott vetted? Igen, ki. Ott vettem egy kabátot. Lássad rajta rögtön, hogy minőség. De elmondom neked, hogy ugyanilyet kapsz itt is. Látom rajta. Más mondom, az íze, ha kint veszed meg. Úristen, ilyen egy kabát. Egy igazi kabát kint. Igen, ilyen egy kabát. De jó. Egy olyan, hogy összehajtod, egy kis zacskó bent a nyakánál, és akkor a zacskóba belehajtod a kabátodat, és ilyen 3 centin elfér egy olyan tollkabát, amit így összetudsz hajtogatni. És nem is csípogott, amikor kiasz. Zacskós kabát. Alufóliázott szatyorba hoztam ki, és láttam a feliratokat, magyarok ne lopjatok, de rá? Nekem le volt alufóliázva a táskám. Ez a zacsi. De jó. És ebbe belehajtod, és akkor ilyen kis zacsiba van a kabát. Én nem szeretek ilyen nagy vastag téli kabátokat, hanem megőrülök tőle. És akkor ezzel most meg vagyok kabátilag. Én már nekem is egy SMS-t, hogy hozzak egy ilyet XS méretben. Mert nekem ez például tetsz. Miki sokszor átment a gyerekosztályra, majd megkérem legközelebb, hogy nézzen körbe. Már valamit jó. Ő egy csomószor vásárolt a gyerekosztályon, mert így ketté válunk ilyenkor. Én üveges tekintettel bolyongok, ő meg így körbenézett. Hozzak neked egy ilyen kabátot? Szeretnél? A múltkori nadrág is nagyon jó volt, amit hozott nekem egyébként a Viki. Levágattuk az elet, mert rugdalózó volt egyébként eredetileg, és tök jó nadrág. Nem, azt a Noelnek hozta, csak kinőtte a Noel már. De tényleg szeretnél egy ilyet? Tényleg. Igen? Hát akkor vegyél magadnak. Akkor újj fel a vonatra, kis köcsög, és menjél ki. Így van minden, tehát ez a basic tollkabát, ez mindenhol van, tehát ezért nem kell kimenni. Na, írd fel a hangulat, az egy elavult programozó nyelv, nem? A hangulat jó, de egyébként az itthoni karácsonyi vásár is jó, tehát mielőtt jönnének az SMS-ek, igen, értem, tudom, itt is jó a karácsonyi vásár. Ott megy, mibe fáj a benya? Tankoltatok kint? Mondom, még nem szólt a tálai. Vagy lehet, hogy oda szólna az osztrákok, makacsok. Azok azt mondták, itt aztán nem alkudod le. Makacsok. Makacsok. Itt aztán ezt nem alkudod le, makacsok az osztrákok. Ez itt kell. Finomat. Fakacsok ezek az osztrákok. Hát, és az Dani, nem akudozod le csak egy telefonnal, hogy aztán itt drága a benzin, kérem szépen. Hát makacsok azok. Makacsocskodunk. Szegény labancok. De a telefonnal azért nem lehet csak úgy elintézni. Pán Lolfom akarunk kimenni. Oda valók vagytok. De, jó. De az, tovább egy lépéssel. Ott még beleszagolsz a levegőbe, ott még egy kicsit, hogy mindenki magyar, nem kell félni, nem külföld, nem szédülsz-e, az való neked, Pandor. Menjetek ide az outletbe. Ott is van a kedvenc márkánk, a Nice Price. Nem, Last Price. Last Price. Mennyi. Az neked való tényleg. A kis kabát. Ott még látod a határ. Tehát ott úgy vagy, te Móni vezet, te meg Kukkerral nézel hátrafelé, hogy még látom a határt, lemehetsz. Még nincs baj, mehetsz. Állj. És amikor pont eltűnne a határ, a benzinkút, meg ugye az ellenőrzés, hogy már nincs, akkor fölöltesz, hogy állj, de már akkor Móni látja a Pandors táblát. Te végig kémleled, hogy megvan-e még az ország. Nem tűnt el, nem vitték el Magyarországot. Kijössz egy outletből, átnézel, jó, még megvan, bementek a másikba, megveszitek a kis módszert. Hatra már itthon vagytok. Hogyha így kimegyünk, akkor viszek magam alatt telomon fotókat. Peszed Lőrinc Giricet ér vízművek. Tudod, kapkodni a levegőt, akkor olyan, mint az acskó, tudod. Nyugodjon meg, ez csak egy újabb pánik rólam. Nézze meg a képet, megvan még a giricet. 300 kilométerre, de itt van. Kilégzés, befújás. Itt van, még létezik. Nem, még tényleg jó, csak egy picit így kirándulni. Na, gyorsan a nap legjobb pillanataim. Ugye beszélgettünk már sokat a postáról, hétvégén minket meglepett egy újabb közlemény, mert hogy csomaglimitet határozott el a posta, vagyis először azt mondták, hogy november 15-től visszavonásig a zökkenőmentes küldemény kezelés érdekében a Magyar Posta csomagfeladási limitet vezetett be. És először ugye mindenkire vonatkozott a történet, aztán később, tegyük hozzá rendkedvéért, kiadtak egy közleményt, amiben szó volt arról, hogy kizárólag azokat az ügyfeleket érti, akik nincsenek szerződéses viszonyban a postával, de először ezt mindenkire szánták, vagy mindenkinek szántak. Mi pedig eljátszottunk a gondolattal, hogy hogyan játsszuk ki akkor a postát. Mit csináljunk, ha esetleg 5-nél több csomagot akarunk feladni, ne adj Isten, több rokonunk, családunk, barátunk van, vagy több a csomag. És szerintem nagyon jól működő fifikás ötleteket próbáltunk kitalálni, hogy hogyan játsszuk ki a híret véna szkennerét a postának. Amivel szűrik majd ugyanazon a sorba esetleg kétszer beálló csomag feladott. Ugye ez volt az egyik témák, de mondom, helyesbített aztán a posta vagy javított, tehát elmondták, hogy te civilként, magánemberként többet is feladhatsz. Aztán, hát majd meglátod, hogy mi lesz. És nagyon beteg dologról beszéltünk, Japánban létezik egy olyan cég, aminek immáron most már hát elképesztő profitja van, és nagyon jól megy, ahol családtagokat lehet bérelni, statiszta szolgáltatás, vagyis ha te a gyereknek szeretnél egy apukát, szeretnél egy nagypapát, szeretnél magad mellé egy kamuférjet, egy szeretőt, akivel féltékenyét teszel valakit, akkor elmész ehhez a céghez, és felbérelsz színészeket, akik eljátsszák neked a kívánt szerepet, akár hosszú éveken keresztül is. Megdöbbentő a történet, de ez létezik, és hihetetlenül prosperál a dolog, elképesztően működik, tehát a japánok rengeteg statisztát vesznek igénybe. Megvizsgáltuk, hogy nálunk ki a gyanús a családban, és hát hallgatóink is hozzászóltak a témához, mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Balázsék a Rádió Egyen. Itt vagyunk. Hol lennénk? Ja Istenem, ez a japán sztori azért ez nagyon kemény, humorizáltunk, de azért God, ez mennyire beteg. Hát meg amikor kiderült, tehát egyébként végélni így egy életet, az is egy... De milyen jobb, ha a kislánynak megmondott, hogy fia, nincs apukád. Igen, volt. Vagy bérelsz neki egyet, és hazugságban leéli az életét. Hát miért kell ezt csinálni valakivel? Ugye az anya lehet, hogy bestóban nem volt benned, hogy egy anyuka bérelt egy apukát, aki már 8 éve, egyébként aki a cég megalapítója, játssza az apukát a kislány életében. De a gyerek érdekében, mert különben nem vennék fel abba a jó iskolába. De nem, az egy másik sztori, de várjál, az egy másik sztori. Ő ott kapta a fényt, ott megcsinálta a céget, ja, és aztán értele. Már megkérte egy anyuka, hogy játssza el a gyerek apját, akit elvisz néha Disneylandbe. Tehát nem jobb, hogy egy idő után megmondod a gyereknek, hogy figyelj, így alakult, elváltunk, meghalt, nem tudom, mi történt, nem ismerem az apukádat, bármi, mint hogy hetente kétszer megjelenik egy statiszta apuka, akinek a gyereké érzelmei vannak a férfi felé. Aki eljátsza, hogy viszont szereti, vagy nem kell eljátszani, mert... Apa! Kicsoda? Ja, én vagyok, itt vagyok. Érted? Hát ez mekkora szemétség a gyerekkel, ha belegondolsz. És mikor fog majd kiderülni? Tehát ha kiderül egy... Vagy... Én szerintem nem mondja el. Hát gondold el, te gyerekként megtudod, hogy az anyád és egy vadidegen férfi kollektív effektív hazugságban tartod, hogy játszmázzon ott veled, hogy te azon, hogy van apád, hát a saját anyád ellen fordulsz. Hát ez borzasztó, hát ez bűncselekmény. El kell valamit mondanom, egy hatalmas titkot. Nem vagyok az apád. Jó, nekem is el kell mondani, én nem vagyok az anyád. Jó, nekem is nem vagyok a gyereketek. Igen, itt a szerződés, itt a szerződés, itt a szerződés. Körbedőlt az egész buli. Mindenki körbedőlt, de az kemény azért. Na, hívjuk a naphallgatóját gyorsan, és aztán elköszönünk. Ha mondja, hogy Balázsék, akkor megkapja az ajándékcsomagot. De szépen. Hogy cseng ez? Furán cseng, nem? De szépen. Balázsék. Az, jó reggelt, hello, hogy hívnak? Hello, Gyula. Gyula, hello, hol hallgatsz minket, Gyula? Debrecenben. Debrecenben, hát ott kiválóan. Kiválóan szólunk. Oké, és mit csinálsz, dolgozol éppen? Na, nem, jelenleg itt van vagyok, nem nézem túl magam. Kivettél egy napszabít, vagy ilyen kis betegség? Hát, úgy, igen. Aha. Jó. Munkaundor. Munkaundor? Hívják ezt. Lehet azt is mondani. Ne, megértük, hételeje van. Hételeje van, hát az ember kicsit meghosszabbítja a hétvégét, nincs azzal baj. Azt írtad nekünk, Magyar Posta, hogy elmondott a most karácsonyra, mi már feladtuk, hogy önnek ne kelljen. Nagyon szerettük az SMS-t. Úgyhogy te vagy a naphallgatója. Van már ajándékcsomagot tőlünk? Nincs, sajnos nincs még. Most akkor lesz egy, ha megkapod. Igen. De bízunk benne. Hát reméljük megkapjuk. Igen, valamikor a közeljövőben. Küldjük inkább futárral. Vagy valahogy. Jó, van, nyilván nem tehetnek róla, hát elképesztő munkaerőhiány, ma megtesznek ők mindent. Oké, figyelj, köszi, hogy írtál nekünk, és köszi, hogy minket hallgatsz, jobbulást. Jó? Vagy csak jó pihit. Hát, bármit is mondtál, elfogadom. Ja. Köszi. Így van. Ciao, ciao. Mi is hasonló szépen. Köszi, ciao. Hello. Szia. Ha akarom beteg, ha akarom nem beteg. Persze. Nem, de bátor, mert felveszi. Kolbász föltés van otthon szerintem. Hát, igen, szúrják a disznót a garázsba. ott már darálják. Jól van, elmondtunk mindent, nem? Holnap jövünk 6 órakor. Szevasztok! Ciao, ciao.